الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف, میں نے اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان کا دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں دوہرا لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اس صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 16 ہے, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 37 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 19ویں شب آپ پہنچی عشر مغفرت, بھی اب آخری سلام بھر رہا ہے, عنقریب یہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. اب تو جمعہ بھی آخری, جمعۃ الوداع باقی رہ گیا. حالانکہ کل تک یوں تھا کہ رمضان کی آمد ہو گئی, رمضان آ گیا, رمضان آ گیا, وہ پلک جھپکتے میں اب رمضان رخصت کی طرف بڑھ رہا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں, ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, او بی وین کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ. پاک حقانی کابینہ سلطان پور نزد صحرائے مدینہ ملتان, پاک نوشاہی کابینہ گوجرا ضلع منڈی بہاؤدین بھی شریک ہیں. اور بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ عاشقان رمضان مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے ہوں گے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, گھر میں جب صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ چوٹیاں رینگ رہی ہوتی ہیں, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ, بزرگوں کے تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ چوٹیوں کے چلے جانے کا انتظار کرنا بھی ثابت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو زبردست حرج ہے اس میں کہ چوٹیاں کب جائیں. لیکن بلا وجہ چونٹیوں کو مارنا یہ حدیث, یہ شریعت میں منع ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ چونٹیوں کو دور کرنے کے لیے کپڑے سے اس کو اوپر سے جھٹکے ماریں تو وہ اڑیں گی, یعنی کہ ہوا سے اس کے جھٹکے سے ہوا سے اڑتی ہوئی یہ بھاگیں گی. یہ ہے کہ ان کو کسی طرح بھی بھگا دیا جائے. تو بھگانے سے پھر جب یہ چلی ہیں تو پھر جھاڑو, ورنہ ان پر جھاڑو چلائیں گے تو یہ کچھ کچل کر مر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے. وہ زخمی بیچاریاں تکلیف میں ہوں گی. پھر یہ کہ پھینک دیں گے ادھر ادھر کر دیں گے تو یہ بیچاریاں اپنے قبیلے سے بچھڑ جائیں گی اور یہ رہتی ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ, اکیلی چونٹی نہیں رہتی. کبھی اکیلی آپ دیکھ بھی لیں تو یہ سمجھ لیں گے یہ بیچاری اپنے خاندان سے بچھڑ رہی ہے. اور اس کا بھاگنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, یعنی کہ مسترب ہوتی ہے, بے قرار ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کے قبیلوں کو جانتے نہیں کہ ان کے اسی قبیلے میں جا کر چھوڑ آئے ان کو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی ہم اٹھ کر کہیں سے آئے ہو کپڑے پر چونٹی نظر آئی تو یہ ایک قرینہ بنتا ہے کہ جہاں ہم دیر سے بیٹھے تھے نا یہ ہونا ہو وہیں کی چونٹی چڑھ گئی ہے. اور خاص کر وہاں جب چونٹیاں ہم نے دیکھی ہوں پھر تو وہ زیادہ وہ قرینہ مضبوط ہو رہا ہے. تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہو سکے تو وہاں جا کر اس کو یوں, اب اسی کو یوں کریں گے نا تو یہ زخمی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے فوت ہو جائے. اس کو یوں کپڑے سے اس طرح جھٹکے ماریں گے کہ اس کو آپ کا ہاتھ نہ لگے, کیونکہ چوٹی کو اٹھائیں گے تب بھی یہ شاید زخمی ہو جائے گی. اٹھا کر ان کو ہٹانا یہ تو اس پر بہت بڑا بیچاری پر پہاڑ گرانا ہے. تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کو ہم آرام دیں, ان کو تکلیف نہ دیں. ہاں جن کو مارنا جائز ہے ان کو مار سکتے ہیں, چپ کے لیے چوہا ہے ان سانپ بچھو وغیرہ وہ ایک الگ صورت ہے. چیونٹیوں کو بھی مارنے کی صورتیں کہ جو بھی یعنی کہ دفع ضرر کے لیے, یعنی کہ ضرر دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں, نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں, اس کی صورتیں ہوتی ہیں. عام طور پر یہ چوٹیاں بیچاریاں چل رہی ہوتی ہیں یہ بے ضرر ہوتی ہیں, تو مارا نہ جائے. اچھا باپا تابعی جی بیان فرمائیں. آپ فرمائیے آپ کا اس حوالے سے کیا معمول شریف ہے؟ بعض اوقات چلنے میں بھی چونٹیاں پاؤں کے نیچے آ کے کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے, یا پھل خریدے تو پھلوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں, یا وہ ہاتھ دھونے کی جگہوں پر بعض اوقات جب وہ جگہ سوکھ جاتی ہے تو وہاں کافی چونٹیاں آ کے جمع ہو جاتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا اندازہ وغیرہ؟ یہ بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ چونٹیاں ہوتی ہیں, بیسن میں بھی کبھی آ جاتی ہیں, تو میں تو یہ زور سے پھونکے مارتا ہوں, اڑا دیتا ہوں ان کو کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ یہ کیا کرے آدمی, تو ظاہر شرعاً اتنا بھی ہم کو مطلب نہیں کہ ظاہر کہ یہ واجب تو ہے نہیں کہ ہر صورت میں ان کو ہم بچائیں. بعض وقت ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ان نہیں بچا پاتے, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے تو میں نے کئی بار کوشش کی ہے ان چوٹیوں کو بچانے کی. کپڑے پر دیکھا تو اگر غالب گمان ہوا کہ فلاں جگہ کی ہے, اپنے گھر میں ظاہر ہو سکتا ہے تو یہ وہاں جا کے پہنچا دی یا اس طرح مطلب کہیں نظر آئی تو یہ مطلب اس کو راستہ دے دیا کہ چلی جا یا پھونک مار دی, یہ نہیں کہ اس کو مار دیا کچل دیا. جیسے بعض اوقات لوگ بالکل اس پر رحم ہی نہیں کرتے, چونٹی پر بے دردی سے مار دیتے ہیں. بچے مارتے ہیں تو ان کو روکتا ہوں, ان کو کئی بار روکا, چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا چونٹی مارتے ہیں تو روک دیتا ہوں. بچوں کو بھی اسے شغل چاہیے تو یہ ایسی چیزوں کو مارتے ہیں بعض بچے, ان کو مارنے نہ دیا جائے. یہ تو برسوں سے مطلب میرا یہ ذہن ہے کہ میں کبھی مطلب ایسے پھلوں پر دیکھ لی, چھلکے پہ دیکھ لی, تو وہ اس ترکیب سے کہ کوشش کی جائے کہ یہ جہاں سے آئی ہے وہاں اس کو پہنچا دیا جائے. کبھی نہیں بھی ایسا بن پاتا, یہ بھی ہوتا ہے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو بکر احنف بن قیس بصری علیہ رحمت اللہ القبی کی آزاد کردہ کنیز کا بیان ہے، ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی احنف بن قیس نے مجھے چونٹیاں مارتے دیکھا تو فرمایا انہیں نہ مارو، اس کے بعد اپنی کرسی منگوائی اور اس پر بیٹھ کر چونٹیوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا میں تمہیں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ تم سب میرے گھر میں ماری جاؤ۔ کنیز کا بیان ہے، سب چونٹیاں چلی گئی اور اس دن کے بعد سے ایک بھی چونٹی نظر نہ آئی۔ تو یہ حضرت احنب بن قیس جو کہ یوں اہل علم میں مشہور تابعی ہیں، بہت پرہیزگار تابعی گزرے، تو انہوں نے یہ ان کے کرامت ہے کہ چونٹیوں کو آرڈر جاری کر دیا کہ چلے جاؤ ورنہ ماری جاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں تم سب ماری جاؤ، تو وہ چلی گئی، کبھی آئی نہیں، نظر ہی نہیں آئی۔ کنیز کا یہ بیان ہے ان کی۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین بھی چونٹیوں کے تعلق سے سمجھتے تھے، بلکہ شاید سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ ولی کا بھی واقعہ ہے کہ چونٹی دیکھی تو شاید میلوں کا سفر کر کے اس کو پہنچانے گئے تھے، کہیں گئے تھے ایک اناج کی دکان پر شاید خریداری کے لیے، اور شاید اس اناج میں اس کو چونٹی نظر آ گئی، ان کو ایک تھی کہ قبیلے سے بچھڑ گئی ہے۔ تو مٹھی میں بند کر کے، مٹھی میں ہی نہیں مرے گی، انگلیوں میں دبائیں گے تو مر جائے گی یا زخمی ہو جائے گی، تو مٹھی میں بند کر کے اس کو ترکیب سے اب وہاں پہنچے اور جا کے وہاں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چونٹی تو اتنی بہت زبردست مخلوق ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بارش نہیں ہوئی، تو آپ اپنے غلاموں کو لے کر بارش کی دعا کے لیے چلے کہ کہیں میدان میں دعا کی ترکیب بنائی جائے، تو کہیں آپ نے دیکھا چلتے ہوئے یہ چونٹی الٹی لیٹی ہے اور اس کی پاؤں جیسے اوپر ہیں ہاتھ، تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، تو ان کو پتا چل گیا اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، فرمایا کہ یہ چونٹی بارش کی دعا مانگ رہی ہے، اب ہو جائے گی بارش، ہم چلتے ہیں واپس۔ تو یہ پلٹ پڑے اور اس چونٹی کی دعا سے بارش شروع ہو گئی۔ اب ہم لوگ ہیں کہ چونٹی وہ مسل کے پھینک دیتے، اللہ کی مخلوق ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا آپ جب چھوٹے تھے جب آپ کے بچپن میں عید آتی تھی تو آپ کیسے مناتے تھے اور کون کون سے جھولے جھولتے تھے؟ میں چھوٹا تھا تو عید کیسے مناتا تھا، اب چھوٹے بچوں کی عید کیسی ہوتی ہے، گھر میں شیر خورما کھانا اور مطلب سوئیاں کھانا اور عید تو ایسی ہوتی ہے چھوٹوں کی، اپنے کو تو اتنا جب بہت چھوٹا تھا تو شعور تو تھا نہیں، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، تو یہی ہوتا ہوگا ظاہر۔ ارے جھولے تو آج کل الیکٹرانک جھولے اور خوبصورت جھولے اور رنگ برنگی جھولے، یہ تو ہم نے جاگتے میں کیا خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، تو بعد میں ہی شاید ہوئے ہیں۔ تو عید میں کوئی وہ جھولوں کی کوئی اسپیشلی ترکیب مشکل تھی، وہ ہاتھوں سے جھولا ہوتا تھا، یعنی یہ تو عام دنوں میں بھی ہوتا تھا کہ اس کے دو پلے ہوتے تھے، تو ایک میں ایک بچہ بیٹھے دوسرے میں دوسرا بچہ بیٹھے، اور پیسہ دو پیسہ لیتے ہوں گے تو اس کو چلاتے، اب پیسے اتنے کہاں سے لاؤں میں، ہم جیسا انتظار کریں, ورنہ کیا کرتے تھے کہ ایک بچہ ملا ان کو تو ایک میں بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ بیلنس برابر رہے, تو بعض اوقات کسی بچے کو بھی بٹھا دیتے تھے, تو ہم جیسا انتظار کریں کہ ایک ہی گاہک آیا ہے ابھی ہے, پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پتھر کے وجہ مجھے بٹھا دیتے تھے, مفت میں وہ جھولا جھولتا تھا میں, یہ بھی یعنی اس طرح کا ہوتا تھا. پھر کوئی جھولے دیکھے اپنے یوں گول یوں جھولے گھومنے والے, الیکٹرانک نہیں ہے, یہ خوبصورت بھی نہیں, وہ لکڑی کے سادے, اور وہ کوئی مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے مضبوط, تو وہ یوں ہاتھوں سے یوں جھلاتے تھے, یوں گول گھومتا تھا وہ, آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو, مشکل دیکھا, اب تو الیکٹرانک ہے, اب بھی ہے یہ ہاتھوں سے. اچھا اچھا, تو وہ یوں ہوتے تھے, تو ان میں بھی کبھی کبھی بیٹھا ہوں میں. باقی عید کے دن کے جھولے مجھے کوئی مخصوص یاد نہیں ہے, نہ عید کے دنوں میں کوئی سیر و تفریح کے لیے مجھے کوئی لے جاتا تھا, ایسا بھی کوئی یاد نہیں ہے. میرے والد صاحب تو 1.5-2 سال کا تھا, وفات پا گئے تھے, تو بڑے بھائی تھے, لیکن مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ مخصوص تفریح گاہیں جس طرح آج کل ہیں, باب المدینہ میں تب بھی ہوں گی ظاہر تھی, بلکہ تو ایسے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ خاص مخصوص تفریح گاہ میں مجھے کوئی لے جاتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور او بی وین پہ سلطان پور نس سہرائے مدینہ, مدینہ الاولیاء, ملتان شریف پاک, حقانی کابینہ, گوجرا ضلع, منڈی بہاؤدین پاک, نو شاہی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے وہ آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے میں طالب ہوتا ہوں میں. ان شاء اللہ الرحمٰن اب اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلاف, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردرگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما. اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ فیضان مدینہ اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ آ گیا. آج تو امام سجا کر آئیں یہ لوگ. جھنڈے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس, جھنڈے صرف گوجرا والوں کے پاس ہیں. سلطان پور والوں کے پاس بھی اسکرین پر نہیں, ایک ہے اسکرین پر جھنڈا ان کے پاس, دو. آج امام نے کل تھوڑا عرض کیا تھا تو ابھی آج ٹیمپریری شرط پہن کر آئے ہوں گے. تو یہ مستقل سجا لو نا, آقا کی سنت. اب بس قبر کے کنارے تک جائے, قبر کے اندر صرف علماء کے ساتھ جائے, عوام کے لیے قبر کے کنارے تک امام آ جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوجرا لگتا ہی ہے جھنڈے لے رہا جی پٹی. سلطان پور مدینۃ الاولیاء ملتان کے قریب ہے لیکن ایک بھی جھنڈا نہیں ہے ان کے پاس. گوجرا ضلع منڈی بہاؤدین. ماشاء اللہ مرحبا. جشن ولادت میں خوب لہرانے. اب جشن ولادت میں جھنڈے رکھنا, ایسا نہیں کہ بالکل بغیر جھنڈے کے سلطان پوری ہو جائے. سلطان تو بولتے ہیں بادشاہ کو ہے نا. آقا کی یاد میں بادشاہ بھی جھنڈے اٹھائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ لوگ اکثر بیشتر بولتے ہیں کہ صبح جلدی آئیں گے تو کاروبار ہوگا, اس کاروبار میں برکت ہوگی, اگر لیٹ آئیں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. یہ ذرا میرے کو بتا دیجیے حقیقت ہے کہ کیا ہے اس کی. صبح جلدی تو مسجد میں جانا چاہیے, نماز پڑھے بندہ. تو کاروبار میں تو صبح جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر میں وہاں سے لوٹے دکان بند کرے, اس کی تو الٹا مذمت ہے. ہمارے اکابرین جو تھے بزرگان دین, وہ تو ضرورت کا جب کما لیتے تھے نا, بعض بزرگان دین کی حکایت ملتی ہے کہ ضرورت کا کما لیتے تھے جب, تو پھر دکان پہ ڈالا پڑتا اور نوافل پڑتے تھے یا کاروبار بند کر دیتے تھے کہ ہماری بس آج کی دیاری بند گئی, کل کا کل دیکھیں گے. جس خدا نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. ہم لوگ ہیں کہ وہ سات پشتے کھائیں, اتنا جمع کرنے کے باوجود ہماری حرص نہیں جاتی. کاروبار کے لیے جلدی جانے میں کوئی اس کی فضیلت تو کہیں نہیں پڑی کہ برکت ہوگی اس سے, ایسا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. میرا ایک امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ مارکیٹ میں جب سیزن کا وقت آتا ہے تو اس میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو اس ریٹ میں باغ کسٹمر پوچھ کے جاتا ہے مجھ سے کہ یہ ریٹ ہے, لیکن دو چار گھنٹے بعد واپس آتا ہے تو ریٹ ماں نیا آ چکا ہوتا ہے, تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, تو ریٹ ٹھیک ہے. اگر زیادہ لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ بہت ہی علم کا سمندر ہے, بہت اچھا علم حاصل ہوتا ہے. میرا مولانا الیاس ستار قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ نماز کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ امام صاحب جو دعا کر رہے ہیں اس میں دائیں یا بائیں مڑ جائیں یا پھر مقتدیوں کی طرف مڑ جائیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. یہ سنت ہے کہ مقتدی سلام پھیرنے کے بعد امام جو ہے وہ یا تو سیدھی طرف پھر جائے یا الٹی طرف پھر جائے یا سلام پھیرنے کے بعد سیدھی طرف پھر جائے یا الٹی طرف پھر جائے یا نمازیوں کی طرف رخ کر لے جبکہ کسی مقتدی کا سامنا نہ ہوتا ہو, مسبوقین کا, مقتدی نہیں مسبوقین, یعنی جن کو ادھوری جماعت ملی اور اب وہ اپنی پڑھ رہے ہیں اور امام اس کی طرف رخ کرے گا, عین اس کی سیدھ میں اگر رخ کرے گا تو امام گناہگار ہوگا, جبکہ اس کا مسبوقین کسی ایک مسبوق کا بھی آمنا سامنا بالکل عین سیدھ میں ہو رہا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ قصدن جو ہے نا بلا ضرورت پیٹ مقتدی کی طرف یا کسی مسلمان کی طرف نہ کی جائے, یہ حکمت اس طرح کی ہے. تو وہ اگر عبارت مل جائے نا کہیں, ہاں وہ ہے اسی طرح, اگر مل جائے عبارت تو یہ حکمت فتح رضویہ شریف میں لکھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر سیدھی طرف جو ہے نا یہ انحراف کہتے ہیں اس کو, سیدھی طرف پھرنا یہ بہتر سیدھے ہاتھ کی طرف امام کو, مقتدیوں کے لیے نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں طارق مغل اسٹیج آرٹسٹ فیصل آباد سے میرا تعلق ہے. ایک سوال ہے ہمارا امیر اہل سنت جناب حضور قبلہ الیاس قادری صاحب سے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں افطاری کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہو, کوئی کھجور, کوئی نمک, کوئی پانی, کوئی ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو افطاری کس طرح سے ہم کریں؟ یہ نادر صورت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بندہ وہ کھا کر افطار کرے, بہت نادر صورت ہے. پھر ہوا کھا لے اور کیا, ہوا کھانے سے افطار تو نہیں ہوگی. امیر علیہ السلام سر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ کھجور, نمک, پانی انہی سے افطار ہوتا ہے. اب یہ چیزیں نہیں ہیں, دوسری کھانے کی چیزیں ہیں. تو اب اگر اس سوال کا یہ مقصد ہے تو کیا اس پہ مدد؟ ساحل نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہ ہو ایسی چیز جس سے, تو چلو کھجور, پانی, نمک یہ شرط نہیں ہے, جو بھی کھانے کی چیز ہے اللہ نے دی ہے وہی کھا لے اور افطار کر لے. یعنی اگر وہ دوا کھاتا تو اگر دوا سے بھی افطار کرے تو دوا سے بھی افطار ہو جائے گا. اور ایک اور بھی صورت ہے افطار کی جو پردے کی صورت ہے, اب شاید پہنچ گئے ہوں گے پہنچنے والے, تو یہ بھی ہمارے اسلاف سے ثابت ہے کہ اس وقت نفس بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے, تو وہ اس طرح بھی افطار ان کا ثابت ہے, لیکن میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ذوالفقار علی عطاری, شہر رسول نگر علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں. کہ ابھی رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، زکوٰۃ اور فطرہ کا رجحان ہوتا ہے، تو گاؤں دیہاتوں میں اکثر مانگنے والے اور مانگنے والیاں دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا سوال کرتے ہیں، اور بعض حضرات ان کو دے بھی دیتے ہیں، تو کیا ان کو دینا درست ہے؟ یہ اکثر جو رمضانوں میں نکلتے ہیں یہ پروفیشنل سیزن ہی پروفیشنل ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ایکس رے کہیں سے اٹھا لاتے ہیں اور ایکس رے دکھاتے ہیں لوگوں کو، جیسے یہ سب ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اپنا ایکس رے نکالتے ہیں، رپورٹیں نکالتے ہیں، دواؤں کی لسٹ نکالتے ہیں، اور باقاعدہ بعض وہ ایسے آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ وہ روتے بھی ہیں، تو ایسا فصاحت کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو رحم آ جائے، حالانکہ جو حقدار ہوگا نا اس سے تو منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے، سب کو بولنا کہاں تھا، ابھی آپ کو مائک دے دیا جائے کہ ذرا ایک منٹ کا بیان کر دیں آپ، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، ٹانگیں لرز جائیں گی، تو یہ نمازیوں کے سامنے جو تڑاک پڑاک بول رہے ہوتے ہیں یہ رٹاپیکیشن، اور مطلب ظاہر ہے کہ یہ پروفیشنل ہونے کی علامت ان کی ہوتی ہے، وہ رمضان کے علاوہ نہ ان کے ایکس رے ہوتے ہیں نہ ہی ان کی بیماریوں کی لسٹیں ہوتی ہیں، ہم کو دوا دلا دو، اب دوا دلا دو تو بھی یہ ان کی ترکیب کہ وہ اسی دوسرے میڈیکل اسٹور کو کیش کرا لیں گے دوا آدھے دام میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیر ہم ہر فرد کو یہ جعلی ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہتے، لیکن مسجد میں تو ویسے ہی سوال کرنا منع ہے، اور جس نے مسجد میں اپنے لیے سوال کیا ہے اس کو دینا بھی منع ہے، کہ جو ایک روپیہ اگر مسجد کے سائل کو، مسجد میں سوال کرنے والے کو ایک روپیہ بھی دے دے تو باہر نکل کر 70 روپیے کفارے میں ادا کرے دوسرے کو، یعنی خیرات کرے مسجد، یہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے، وہ ایک پیسے کی مثال ہے، میں نے 1 روپے کی مثال دی، اب پیسہ تو آج کل ہمارے یہاں پیسہ تو ہے نہیں نا، روپیہ ہے، چھوٹے میں چھوٹا سکا روپیہ شاید آج کل کے نہیں ہے نا، تو پہلے 1 پیسہ ہوتا تھا، 1 روپے کے 64 پیسے، 64، اور پھر اس سے چھوٹے پیسے نکلے جس کو پائی بولتے تھے، وہ 1 روپے کی 100 پائی، تو اب یہ دور چلا گیا تو 1 روپیہ چھوٹے میں چھوٹا سکا، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر چھوٹے ہوں گے اس سے اللہ بہتر جانے، تو یوں مسجد کے سائل کو دینا منع ہے، ہاں اگر مسجد میں جیسے کہ وہ مدرسے کے لیے اعلان کیا، مسجد کے لیے اعلان کیا، تو یہ جائز ہے، ان کو دینا بھی مطلب درست ہے، جبکہ وہ واقعی سمجھ میں آئے تو، ہاں ورنہ یہ رسیدیں بھی لے کر مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، نہ امام صاحب جانتے ہیں، نہ انتظامیہ جانتی ہے، نہ کوئی جانتا ہے، اس طرح کے بھی گھومتے ہوں گے، پیٹ میں مدرسہ بناتے ہوں گے، تو اس لیے دیکھ بھال کے دینے کا ہے، مدرسے کا سوال کرنے والے کو بھی، یہ چیٹر اس میں بھی آتے ہوں گے، تو جس مدرسے کو آپ جانتے ہوں کہ عاشقان رسول کا مدرسہ ہے تو جا کر خود ہی وہاں پہنچا دیں آپ، یہ گھومنے پھرنے والے کو اگر آپ جانتے ہیں یقینی طور پر کہ یہ عاشق رسول ہیں اور ان کا واقعی مدرسہ ہے تو بے شک دینا چاہیے، کہ یہ سارے ہی عاشقان رسول کے مدرسے ہیں، وہ اللہ کرے آباد رہیں، خوب دین کی خدمتیں ہوتی رہیں، علماء پروڈکشن اور حفاظ کا پروڈکشن جاری رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا پچھلے سوال سے یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ بعض لوگ شاید یوں سمجھتے ہیں کہ روزے کے مکمل ہونے کا تعلق کچھ کھانے پینے سے ہے، تو روزے کا تعلق یعنی جب وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا تو روزہ مکمل ہو گیا، یا کچھ کھائیں پیئیں تو ہی روزہ مکمل ہوگا، یعنی افطار کی اپنی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ظاہر ہے کہ وہ سورج ڈوبا تو اب تو روزہ تو پورا ہو چکا، اب یہ کہ افطار میں جلدی کرنے کی حدیث پاک میں فضیلت ہے کہ جلدی افطار کرے، کہ بلا وجہ دیر کرنا یہ منع ہے، اب اگر کھانے پینے کو نہیں ہے تو پتھر کھانے کی اجازت تو اس کو دیں گے نہیں, وہ پتھر کھا لے یا منہ میں مٹھی بھر کے مٹی ڈال لے. تو میں نے اسی لیے کہا نا وہ آرٹسٹ تھا, مطلب ایکٹر تھا, تو ایکٹر نے سوال ایسے ہی کرنا ہے نا اپنی ترکیب سے, یا کچھ نہ ہو تو کیا کریں. تو میں نے اگر ہوا کھا لے تو ظاہر ہے کہ یہ نادر صورت ہے کہ کچھ بھی نہ ہو کھانے کو. گملہ ہے گھر میں اس کی پتی ہی کھا لے تو بھی افطار ہو جائے گا, پھول کی پتی نکال کر کھا لے تب بھی افطار ہو جائے گا, جبکہ وہ طبن نقصان دہ نہ ہو. بزرگوں کے تو واقعات ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب المکی شبہات سے بچنے کے لیے ایک عرصے تک خدرو گھاس اور یہ پتے کھا کر انہوں نے گزارا, یہاں تک کہ ان کی کھال اسکین جو تھی وہ گرین ہو گئی تھی, سبز ہو گئی تھی. پھر وہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ محصور رہے, حصار میں رہے, دشمنوں نے جو حصار کیا تھا اس میں, یعنی کہ جس کو شاید نظر بند ہمارے یہاں آج کل کہتے ہیں, تو وہ بھی آزمائش مسلمانوں میں تھی, اس وقت بھی پتے کھا کر گزارا ہوتا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتا کھا کر افطار کر لے بندہ, کچھ نہیں ملا تو, مگر وہ پتا طبن میڈیکلی طور پر وہ نقصان دینا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظ محمد افسار دار العلوم امبیا رضویہ شہر سے کر رہا ہوں. الحمدللہ لا شاہی امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی جیائی مدظ اللہ العالم نے یہ تبلیغ و سنت کی جو عالمگیر غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, بڑا ہی عالی شان ہے اور امت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ براہ کرم یہ وضاحت فرما دیں کہ اذان فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے 2 سنت فجر اور فرضوں کے علاوہ بھی کیا نوافل وغیرہ ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کریم امیر اہل سنت کو استقامت دے اور تحریک دعوت اسلامی کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھے جائیں گے, یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ تہجد کا وقت ہے ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور 2 رکعت تہجد پڑھ لی وہ نفل ہے اور پتہ چلا گیا ہے فجر ہو گئی تھی, تو یہ تہجد جو ہے یہ سنت فجر ہی کے قائم مقام ہوں گے. اب سنت فجر بھی نہیں پڑھنی کہ یہ سنت فجر ادا ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ہمارے ساتھ او بی وین کے یہ جو عاشقان رسول ہیں 2 مقامات پر جمع ہیں, تو ایک اجتماعی طور پر ہمارا اس طرح کبھی کبھی جمع ہو جانا یہ بھی ایک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایک اچھا سلسلہ ہے, لیکن مستقل طور پر ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے تعلق سے کیا اپنا ذہن ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ فرض علوم تو ہر مسلمان پر فرض ہے حسب ضرورت, تو مدنی مذاکرہ تو ابھی ان کو ظاہر اس میں ایک تعداد ہوئی, زندگی میں پہلی بار اس طرح جمع ہوئے ہوں گے, تو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت فرمائیں, مدنی چینل گھر میں چلائیں اور صرف مدنی چینل چلائیں, تو یہ بھی فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ مطالعہ، مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتب دیکھی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، ڈھونڈی جا سکتی ہیں. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی کورس 12 روزہ ہے وہ کریں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس 41 روزہ وہ بھی کیا جاتا ہے، 63 روزہ تربیتی کورس، یہ تو سب کے لیے مفید ہے، بہت مفید ہے، بہت کچھ اس میں سکھایا جاتا ہے. اللہ نصیب کرے تو 8 سال کا درس نظامی کرے. تو یوں مطلب یہ کہ سیکھتے رہے. نماز کورس بھی ہمارے یہاں 1 مہینے کا ہوتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے. تو کئی کورس ہوتے ہیں، یہ بھی کریں، اجتماع میں بھی آتے رہیں، مدنی کام کریں، اپنی آخرت کی بہتری کا انتظام کریں، ورنہ پھر موت آ جائے گی تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی ترس جائیں گے، اجازت نہیں ملے گی. یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، عمل دنیا میں ہوگا اور مرنے کے بعد دار الجزا، جزا ملے گی، بدلہ، جزا مانے بدلہ. تو اللہ ہم کو دنیا میں اچھے عمل کی توفیق بخشے تاکہ ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے. تو مدنی چینل پر بھی روزانہ مدنی مذاکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے. عصر کے بعد آج کل ہوتا ہے باب المدینہ میں عصر کی جماعت 5:35 پر، 5:30 اور تراوی کے بعد بھی ہوتا ہے جیسے اس وقت جاری ہے، یہ بھی دیکھیں. پھر میموری کارڈ ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، اس میں سینکڑوں مدنی مذاکرے بند ہیں، وہ کارڈ حاصل کریں، اس کو سنیں تو ہزاروں مسائل آپ کو سیکھنے کو مل سکتے ہیں. کرنے والا ہو تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ پیدا کیجیے مرنے کے بعد، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پچھتانے کی نوبت آئے. کہ سب سے زیادہ قیامت میں حسرت اس کو ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا. ابھی موقع ہے. علم سے مراد جا رہی ہے علم دین، دنیا بھی علم کی تو ترغیب کی آ جاتی نہیں ہے نا، اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ساری جتنی بھی مشینری ہے وہ دنیا بھی علوم کے پیچھے لگی ہوئی ہے. علم دین کا معاملہ بڑا مظلوم ہو گیا ہے، حالانکہ ہم مفت پڑھاتے ہیں، مفت کھلاتے ہیں، مفت ان کو قیام کی سہولتیں دیتے ہیں، مفت رہائش دیتے ہیں، جس کو یہ ہاسٹل کہتے ہیں، ہے نا، یہ سب دیتے ہیں، پھر بھی کہاں آتے ہیں. اور دنیاوی علوم میں پیسے دے کے پڑھتے ہیں، پیسے دے کر کتابیں لیتے ہیں، پیسے دے کر شاید ہاسٹل میں رہتے ہوں گے، اپنی جیب سے کھاتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھتے ہیں، صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ہزار سہولتیں دو آنے کے لیے. بس کوئی کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو آ جاتا ہے، ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کا رجحان علم دین کی طرف نہیں جس سے آخرت بنے گی. اور علم دنیا جبکہ کوئی اس میں شرعی برائی نہ ہو، اس صورت میں جا کر بھی یہ دنیا کا فائدہ دے گی، ورنہ اب اتنی خرابیاں اس میں گھس گئی ہیں آخرت کے تعلق سے کہ الامان والحفیظ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے، خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے، خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے، خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے. بیٹے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل چاند راہ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی شہروں میں ڈبل 26 یعنی 52 مقامات پر 12 دن کا مدنی کورس انشاءاللہ عز و جل ہوگا، اور 15 شوال المکرم سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی ہوگا. اس میں داخلہ لینے کے لیے اپنے اپنے شہروں کی مدنی تربیت گاہ یا مدنی قافلہ ذمہ دار اسلام بھائی اور مجلس مدنی کورس کے اسلام بھائیوں سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کورسز کی برکتیں حاصل ہوں گی. میرے اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ عالمی مدنی مرکز میں جو معتکفین حاضر ہیں ان میں سے 200 اسلامی بھائیوں نے 12 دن کے مدنی کورس کے لیے اپنے فارم فل کر کے جمع کروا دیے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا نام اعجاز. ہمارا یہ سوال ہے کہ جو مانا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا بولتا خرچہ جو ہے وہ میٹھی والے کے اوپر ہے، یہ جائز ہے ناجائز؟ فرسٹ ڈلیوری کا خرچہ میکے والے اٹھاتے ہیں آج کل رس میں، یہ پوچھ رہے ہیں جائز ہے یا نہیں. جائز تو ہے نا. ہاں اگر میکے والے یعنی ماں باپ اپنی بچی کی ہاں یعنی اپنے نواسے نواسی کی ولادت کا خرچہ اٹھاتے ہیں تو بخوشی اگر اٹھاتے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں جب ہے. ہاں وہی بیماری والا میں سوچ رہا تھا علاج. البتہ اس میں اتنا تھوڑا سا یعنی جو سوالات آتے ہیں ابھی جیسے میکے میں کروا رہے ہیں تو سسرال کی طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مہنگے ہاسپٹل میں کروائیں اور فلاں جگہ پہ کروائیں یا فلاں ڈاکٹر نے سے کروائیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی گنجائش ہے جس طریقے سے وہ کروانا چاہتے ہیں ویسے کروائیں، ویسے ان کے پر جبر نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی وہیں کروائیں اور اس جگہ سے ہی کروائیں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. میکے والے بے شک مطلب یعنی کہ وہ فرسٹ ڈلیوری کا خرچہ اٹھائیں، اور مگر ان کے ساتھ یہ اصرار نہ ہو کہ فلاں ہاسپٹل میں مہنگے ہاسپٹل میں کروائیں، یہ اپنی حیثیت کے مطابق جہاں چاہے کروائیں. چاہے اگر آپ کا پوتا ہے تو ان کا نواسا ہے اور نواسے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں پوتے کے مقابلے میں، تو یہ اپنے آنے والے نواسے نواسی کا برا تو نہیں چاہیں گے نہ، اور بیٹی بھی ان کی ہے، آپ کی تو بہو ہے، تو یہ اپنی بیٹی کا کیوں برا چاہیں گے؟ ان کو ان کی حیثیت کے مطابق کرنے دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، میرا نام خالد محمود اتاری ہے، میں شہر قصور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، اگر کوئی کفارے کے روزے رکھ رہا ہو تو اس کے بیچ میں فرضی یعنی رمضان المبارک کے روزے آ جائیں تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. کفارے کے کاؤنٹ ہوئے یعنی دیکھ کے بتاتے ہیں، کیونکہ اس میں ناغا تو بیماری کی وجہ سے بھی ہوگا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. عورت کے الگ مسائل اس میں، جواب تلاش کرتے ہیں. جب تک میں آپ سے سوال کر لوں، میری برادری جواب دے گی کیونکہ ان کے بال سفید ہوتے ہیں اکثر. تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ یہ پاکستان میں کس کے ہوئے یہ نہیں پوچھ رہا، سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟ اس کو ملے گا کیا؟ ہم آدمی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟ نہ پاکستان کا پوچھ رہا ہوں نہ ہندوستان کا پوچھ رہا ہوں، کس انسان کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے؟ اے آدمیو بتاؤ. انہیں تحفہ کیا ملے گا اسلام بھائی بتائیں؟ ان کو انشاءاللہ عزوجل مدنی سوٹ جس میں امامہ شریف، سربن شریف اور ٹوپی ساتھ ہوتی ہے. ناظرین کو یہ کچھ بھی یہ لوگ نہیں دکھاتے دیتے وقت، یہ پوچھو تو بتاتے ہیں. اصل میں یہ ساتھ سے یہ تحفہ لے کر ساتھ جائے نا اور وہیں ہاتھوں ہاتھ تحفہ مل جائے نا. جی ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف محمود عطاری چکوال سے 30 دن کے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. سب سے پہلے آپ اپنی عمر شریف تو بتائیے. 50 سال. ہاں 50 سے اوپر کا جو بھی ہو جواب دے سکے گا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے. جواب درست ہے ماشاء اللہ. کیا یہ بتائے گا کوئی کہ سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ تو بالوں میں توپہ ساتھ لے کے جائیے گا. بالوں میں مہندی کس نے لگائی سب سے پہلے؟ اب تو آدمیوں غور سے جواب دینا. آپ کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے بال تو ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے، لیکن اب آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں اب سب سے پہلے مہندی بھی کس نے لگائی؟ بالوں میں مہندی. بالوں میں مہندی کس نے لگائی؟ جی جناب چلیں. کون جواب دیں گے یہ؟ اچھا یہ جواب کون دے گا؟ جی عام اسلام بھائی دے دیں. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال سفید پائے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وقار اور نور ہے. عرض کی میرا وقار اور نور اور زیادہ کر. تو یہ سفید بال ہونا برائی نہیں ہے، لوگ چیڑتے ہیں اب سفید بال ہو گئے، پھر وہ ڈھانکتے ہیں میری عمر نہیں ہے زیادہ، یہ تو نزلے سے سفید ہو گئے. ہاں نزلے سے ہو گئے، سب کے نزلے میں ہی سفید ہوتے ہیں بال. سفید بال ہو تو خوش ہونا چاہیے، وقار ہے، نور ہے مومن کے لیے. الحمدللہ نحن مؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی، آپ نے جو مہندی کا سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہندی لگائی. جواب درست ہے. اچھا سفید بالوں کو سب سے پہلے کالا کس نے کیا؟ سبھی ٹھنڈے تقریباً، یہ لبیک پرزور لبیک نہیں ہے پیچھے بھی ڈر ڈر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. سب سے پہلے اپنے بالوں سفید بالوں کو کالا خضاب قابیل نے لگایا تھا. کس نے؟ قابیل. ان کو بٹھا دو مدنی تربیت گاہ پہ 12 ماہ کے لیے، یہ زلفیں بھی رکھ لیں، امامہ شریف بھی مستقل سجا لیں، مدنی حلیے میں بھی راہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیب رضا تاری 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے لاہور سے تشریف لے کے ہیں. پیارے بابا جان، آپ کے سوال کا جواب ہے، فرعون نے سب سے پہلے اپنے بال کالے کیے. زور سے ذرا بولو. فرعون نے اپنے بال کالے کیے سب سے پہلے. جواب درست ہے. اب آپ کو کالے بال رکھنے ہیں، لال بال رکھنے ہیں، سفید بالوں والی جو میری برادری ہے وہ غور کر لے. اپنے تو لال بال والے مہندی والے، اور تو کلر بھی لگاتے نا ہیئر کلر، تو وہ بھی بعضوں کا ڈارک ہو جاتا ہے اور کالا کالا نظر آتا ہے. بولتے ہیں تو بولتے ہیں براؤن ہے، آپ کو نظر آتا ہوگا براؤن، اپنے کو تو کالا ہی نظر آتا ہے. تو مہندی والے بالوں کی بول والا حل زرد بھی ہے، پیلا سبز بھی ہے نا، اخدر بھی ہے، مگر اب وہ تو ڈھونڈے تو پتا ہو سکتا ہے زرد تو ہے پیلا. ورس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ یمنی گھاس سرکار نے استعمال فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بزرگ اسلام بھائی نے جواب دیا ان کو مدنی سوٹ پیش کے ساتھ. دوسرے اسلامی بھائی تھے ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی 425 حکایات. کاش یہ بتا دیں کب تک پڑھ لیں گے, اگر چاہیں تو بتا دیں. ایک ماہ گئی انشاءاللہ. یہ ابھی کفارے کا سوال ہوا تھا کہ کفارے کے روزے رکھتے رکھتے رمضان شریف آ گیا اور 60 پورے نہیں ہوئے تھے, اب کیا کریں؟ تو اس کا مسئلہ بہار شریعت حصہ 8 جلد دوسری صفحہ نمبر 213 213 مسئلہ نمبر 15 روزے سے کفارے کا ادا کرنے میں, روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو, نہ عید الفطر, نہ عید اضحیٰ, نہ ایام تشریق. ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزے رکھ سکتا ہے, مگر انہا مگر ایام منہیہ یعنی ممنوع دن میں اسے بھی اجازت نہیں. ایام منہیہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ ایام جن میں روزہ رکھنا منع ہے, یعنی عید الفطر, عید الاضحیٰ اور 11, 12, 13 ذی الحجہ کے دن. صلوا علی الحبیب. اچھا اچھا جزاک اللہ. وہ ایام منہیہ, وہ لکھا ہوئی منہیہ ہے, میں منہیہ پڑ گیا. روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو, نہ عید الفطر, نہ عید اضحیٰ یعنی بقرعید, نہ ایام تشریق. ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے, مگر ایام منہیہ میں اسے بھی اجازت نہیں. ایام منہیہ کیا ہیں؟ اسی صفحے کے حاشیے پر لکھا ہے, وہ ایام یعنی وہ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے, یعنی عید الفطر, عید الاضحیٰ اور 11, 12, 13 ذی الحجہ کے دن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام سید عمار اتاری ہے, میں یو کے مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کے پاس 20 تولے سونا ہے اور اس نے 10 تولے سونا اپنی بچی کے نام کر دیا جو استعمال نہیں کرتی, جو 3 یا 4 ماہ کی بتائی جاتی ہے. کیا اس پر زکوٰۃ لگے گی اس سونے پر جو بچی کو دیا گیا ہے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے اوپر رہنمائی فرما دیں. باپ نے قبضہ, بچی کو جو سونا ملا, اگر 3-4 مہینے کی بچی تو قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اگر اس کے باپ جیسے ولی کوئی بھی ہو, ولی اس کا عام طور پہ باپ ہی ولی ہوتا ہے, باپ کے بعد دادا ولی ہوتا ہے, تو اس کا ولی, ولی مانے سرپرست, تو اگر اس کے سرپرست نے قبضہ کر لیا ہے اس پر, تو اب یہ بچی جو ہے یہ اسی کا سونا ہی ہے, مگر ابھی اس کو دے دیا نہیں, بھلے اس پر خرچ کر سکتے ہیں یہ سونا جو ہے اس بچی پر, وہی ولی کرے گا خرچ, تو اس پر اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ بچی جو ہے وہ بالغا نہیں ہے, شرائط اس کے پورے نہیں ہو رہے, تو اس پر فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. ہاں سونا کتنا ہی ہو, چاہے کروڑوں روپے کا سونا ہو, زکوٰۃ اس مدنی منی پر فرض نہیں. ہاں اگر نہ کیا تو جس نے دیا یہ اس کی ملک پر باقی رہے گا, قبضہ سرپرست کرے گا تو اس کی ملک سے نکلے گا جس نے پیش کیا ہے, اور اگر وہ قبضہ نہیں کرتا سرپرست، تب تو وہ جس نے دیا اسی کی ملک پر رہے گا، اور اب وہ زکات کے احکام اسی پر آئیں گے اس سونے کے بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جواب دیجئے. چلو یہ میری مدنی شخصیات سے میں پیچھے جو جمع ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی کون ہیں؟ کو بائک دیجیے نا. مائک نہیں ہے، لبیک کی آواز تو آئی تھی پیچھے سے. مدنی شخصیات. اچھا سوال، مدینہ منورہ زاد اہل اللہ شرفوں و تعظیمہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی کون ہیں؟ ان کا نام بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری صحابی مدینہ منورہ میں وفات پانے والے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مدنی سپاہیوں، مدنی تربیت گاہ پر قبول کر لو. یہ شخصیت نے جواب دیا. پیچھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات پانے والے ہیں وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی گرفتار کر لو. چلو بھائی ایک کڑی، بصرہ میں ان کا آخری انتقال بھی بصرے میں ہوا ہے، تو یہ مدینہ منورہ کا سوال ہے. اچھا ان کا جو انہوں نے نام دیا وہ بصرے میں، مدینہ شریف میں جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی صحابی، مدینے کی قید ہے. خلاص کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کلو لا جواب. چلو یہاں باہر والے جو ہیں کوئی بھی دے سکتے ہیں جواب، سب کو اجازت ہے. بیرون ملک کے سائیں بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حسن رضا وبرکاتہ. حسن رضا عطاری نیپال سے. حضرت سالہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سالہ سالار سالہ صالح صالح صالح ابن سعد. سوالے کی سواد کا صلاح. چلو رکھ لو ان کو بھی قبول کر لو مدنی تربیت گاہ پر. کچھ نہ کچھ یہ مدنی سزا قبول کرنی چاہیے جن کا جواب غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا مدینہ شریف میں سب سے آخری صحابی انتقال فرمانے والے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جواب درست ہے. ان کو کالی نے ریاض الجنہ کے جو ہے نا تحفے میں دیا تھا. ان کو یار کوئی تگڑے تحفے دو یار، کوئی نہیں دے رہا تھا جواب صحیح، اور سوٹ پیس وغیرہ بھی دو. سوٹ پیس اور کالی ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے قالین کا ایک ذر کا وہ جز ہوگا. دھاگے مبارک. دھاگے مبارک ماشاء اللہ. اب بھی ایک سوال کر رہا ہوں، یہ جو بھی آپ کے پاس تحفے ہو نا ایک ایک ایک ایک اس میں سے سب دینا اس سوال کے جواب والے جواب دینے والے کو. جی سوال اس طرح کا ہے ہماری مدنی شخصیات کو بھی اجازت ہے جو دینا چاہے اس کو اجازت. مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم کو بھی کوئی ایسا سوال آوے گا. یہ بھی پہلے جواب بھیج دیں, سارے تحفے ان کو ملے نا, پھر یہ جواب آوے نہیں ہوں. چلے بیچارے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے پہلے کس کا نام محمد رکھا گیا, یہ ادھر ادھر ڈھونڈ کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. کوئی بتا دے تو اب جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی, اپنی یاد سے اپنے مطالعہ کیا ہے تو سنا ہے کہیں تو پسند نہ. عام اسلامی وجہ سے, عام خاص سب کے لیے یہ سوال ہے. ہاں شخصیات میں سے بھی پیچھے ہماری مدنی شخصیات. مدنی چلے کے ناظرین جواب تو بھیج دیں اگر بھیجنا چاہیں تو. نعت خوان اپنا کلام بھی تیار رکھیے گا. وعلیکم السلام. مشتاق اتاری جامع المدینہ سرائے مدینہ سے. باپا جان آپ کے سوال کا جواب, سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. آقا امتی ہیں کیا؟ امت میں تو امت کے سردار ہیں, ان کو تو 25 ماہ کے لیے وقف مدینہ ہو جانا چاہیے, رکھی لو چھوڑنا ہی نہیں ان کو. یہ جواب جس نے دیا اس کو بےچارے اٹکل سے دیا ہے, سب طرف سناٹا اور ہمت کر لی بولنے کی. میں نے یہ پوچھا امت محبوب میں کس کا نام, سوال پورا شاید سنا نہیں ہوگا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. بے شک رکھا. سب سے پہلے کس کا نام رکھا گیا امت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے جو غلام تھے ان کا نام رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ, کیا جواب دیا آپ نے؟ جو آقا علیہ السلام کے غلام تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو نام بتائیے غلام. تو سارے ہی اب بھی ہم بھی غلام ہیں, سارے صحابہ غلام تھے. ہمارے آنے والے نسلیں بھی انشاءاللہ آقا کے غلام ہی ہیں. حضرت زید بن حارثہ ان کے بیٹے کا نام. ان کو رکھ لو میرے خیال مکتبۃ المدینہ آئیے مدنی تربیت گاہ پر, زیادہ عرصے کے لیے رکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو کیا مدنی سزا دی ہے؟ کچھ بولنا ہے؟ جب سب کو رکھوا ہی رہے ہیں تو ان کو بھی سعادت نصیب ہو جائے گی. ہاں اسکرین پر آنا ہی آنا ہے. یہ بےچارے آ رہے ہیں وہ اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. میں ہی بتا دیتا ہوں کیا کروں, میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے. مرآت جلد 5 صفحہ 39 حضرت سیدنا محمد بن حاطب جمعی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب سے پہلے امت میں محمد ان کا نام رکھا گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خوان اسلامی بھائی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی it میرا نام سید ارسلان علی باول مدینہ کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ نہ کرنا گناہ ہے؟ عقیقہ مستحب ہے اور مستحب کا ترک جو ہے وہ گناہ نہیں, فرض اور واجب تو ہے نہیں, کرنا چاہیے. جی بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں, پھر یہ کہ وہ اگر نابالغی میں فوت ہو گیا تو اپنے والدین کی شفاعت کرے گا, البتہ اگر والدین محتاج ہوں اور مجبوراً وہ نہیں کر پائے تب تو وہ شفاعت کرے گا, امید ہے کہ شفاعت کرے گا. حیثیت ہوتے ہوئے اگر نہیں کیا اور وہ نابالغی میں فوت ہو گیا بچہ, تو اب وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا, اس لیے عقیقہ کر دینا چاہیے. ہے مستحب, نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے. لوگ شادی میں حصہ ڈال دیتے ہیں عقیقہ, عقیقے کے نام پر کر لیتے ہیں تو بھی جائز ہے, قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈال دیا تب بھی جائز ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ, عقیقے کے بارے میں سوال جواب نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. عقیقے کے بارے میں 22 سوال جواب, عقیقے کے بارے میں سوال جواب صفحات یعنی پیجز 22 مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ چھاپا ہے, اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے, پڑھیے. یہ سب کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. اس کے تعلق سے بعض غلط باتیں بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں عقیقے کے بارے میں, تو اس کا بھی رد ہو جائے گا اس میں, اور جو درست معلومات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کی 19ویں شب ہے, حج و عمرہ بغداد, تو مدینے کی حاضری اور بغداد معلہ کی حاضریوں کے خوش نصیب کہ جو ابھی بارڈر پر پہنچیں گے, فائنل تو بعد میں, باب المدینہ کے عبد الرحمن بن شوکت حلقہ 39 عبد الرحمن شوکت موجود. لبیک نہیں بولتے, تھوڑا تین بار لبیک بولا کریں, اگر پہنچ گیا تو وہاں بھی تو لبیک پڑھنی ہی ہے, تو وہ لبیک دوسری ہوگی, یہاں لبیک کے معنی دوسرا ہے. لفظ لبیک ویسے بھی کوئی بلائے تو اس کو لبیک کہنا سنت سے ثابت ہے, حدیث ہیں اس کی, صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے لبیک کہتے تھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی لبیک فرمانا ثابت. تو ویسے بھی لبیک کہنے میں وہ حج کی عمرے کی یادیں بھی تو ہیں, احرام کی یادیں, حرم کی یادیں, تو لبیک کہنے کی عادت ہو جائے تو اچھا ہے, اپنے مدنی ماحول میں چل جائے گی لبیک کی عادت, جن کے گھروں میں مدنی ماحول ہے ان میں بھی چل جائے گی, بچوں کو بھی لبیک اگر سکھائیں گے تو مدینہ مدینہ, ورنہ بچے ہیں ہیں ہیں کرتے ہوتے, تو ماں باپ بھی ہیں ہیں کرتے ہوتے, تو لبیک سکھائیں. بچہ بولا ہے امی, امی بولے لبیک, ابو لبیک, اگر یوں اپنے جواب دیں گے تو یہ بچہ سیکھے گا, ورنہ اس کو بولیں گے لبیک بول اور خود ہیں ہیں کریں گے تو کہاں سے وہ سیکھے گا. حلقہ نمبر 15 باب المدینہ, دانیال بن عثمان غنی ماشاءاللہ لبیک کی آواز آئی. حلقہ 102 ناصر محمود محمد اعظم یو اے ای عرب امارات, ویسے ہی وہاں سے مدینہ قریب ہے. انشاءاللہ مزید تین بعد میں. نصیر محمود کی تو غالباً لبے کی آواز آئی نہیں بابا, نہیں آئی نہیں. اچھا, نصیر محمود ول محمد اعظم یو اے ای عرب امارات, حلقہ نمبر 102, نصیر محمود ولد محمد اعظم موجود بابا. میزنان یہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد مچان. جی اچھا, فیضان مدینہ کی مچان. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال بابا جان, جو اذان کہے کیا اقامت بھی وہی پڑھے گا؟ کیا اور کوئی بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ جس نے اذان کہی اس کا حق ہے کہ اقامت کہے. اگر اس کی اجازت سے دوسرا کوئی کہتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے, اور اگر دوسرے کسی نے اقامت کہی اور اذان دینے والے کو برا لگا محسوس ہوا تو اب یہ مکروہ ہے دوسرے کا کہنا. تو اسی لیے عافیت اس میں کہ جس نے اذان دی اسی وہ اقامت کہنے دی جائے. بعض لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں تھوڑا یوں روب داب والے, مؤذن ڈرتے ہیں اس سے, تو وہ بیچارہ مؤذن تو سر اذان جلدی دینی پڑتی ہے, اقامت تو وہ ان ٹائم پر ہی ہوتی ہے جماعت کے, تو وہ اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیتے بھی بعض اوقات غلط ہے, لیکن مؤذن کے مجال ہے جو ان سے بگاڑ سکے. تو اب ایسوں کا تو اقامت نہیں دینی چاہیے, ایک تو درست آنی چاہیے اور پھر مؤذن خوش ہونا چاہیے, مؤذن کو ناگوار نہیں گزرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. میں بعض اوقات یہاں اقامت دیتا ہوں لیکن میں الحمدللہ مسلط نہیں ہوں, پرانی میری ترکیب ہے. میں نے بعض اوقات ان کو آگے کیا بھی ہے کہ اذان دے دو, اقامت دے دو, اجازت بھی مانگی ہے تو یہ دے دیتے ہیں اجازت مجھے. اب وہ میرے روب کی وجہ سے دیتے ہیں یا محبت کی وجہ سے دیتے ہیں, لیکن میں نے جو قرائن یہی ہیں کہ یہ عقیدت سے مجھے کرنے دیتے ہیں اقامت. میں نے ان کے انداز دیکھے ہیں, ہمارے امام ہمارے مؤذن جو ہیں یا الحمدللہ یہ سب دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں, تو ان سے تو قرینہ بہت جلدی واضح ہو جاتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ میں روب جھاڑتا نہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ جھاڑا جھاڑی اور پھوں پھاں اور ایسا, الحمدللہ اپنی ترکیب نہیں ہے سی, اللہ کی رحمت ہے کرم ہے. مزاج کیسے اختیار کیا جائے؟ یہ مزاج کا کچھ آپ وضاحت دیں, کیونکہ عموماً دیکھا ہی جاتا ہے معاشرے میں اگر کسی کی کوئی اس طرح کی کوئی رکھ رکھا ہو, کوئی دو چار دس پچاس لوگ جاننے پہچان والے ہوں, ایسا کوئی اس کا بنا ہو نا, تو بھلے وہ بات اسی طرح کرے گا لیکن اس کے اس مزاج میں ایک اکھڑپن آ جاتا ہے اور ایک تلخی آ جاتی ہے بعض اوقات, اور غصہ وہ جلدی کرتا ہے اور بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایک پسندیدہ ایک عمل ہے. اس طرح کا جو طبقہ جو یہ اپنے اندر اختیار نہیں کر پاتا, ان کے لیے کوئی ایسے ہمیں مدنی پھول مل جائیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے انداز میں یہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکیں. اس میں باتوں کا یہ ہے کہ میری اپنی ترکیب میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ایسا انداز اختیار کرنا ہے کوئی ایسا, تو بعض اوقات یہ تصور جاتا ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز پر کاروائی فرمائیں گے, یا جس بزرگ سے اپنا ایک دم عقیدت وابستہ ہے کیا وہ یوں کر سکتے ہیں جس طرح میں کرنے جا رہا ہوں, تو پھر یہ کہ اس کو بریک لگ جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ تو نہیں کر سکتے ایسا, جب وہ نہیں کر سکتے تو میں تو ان کا غلام ہوں, میں کائے کو کروں, میں بھی یوں نہیں کرتا. اگر یہ ذہن بن جائے کہ جیسے کسی کو جھاڑنے کی وہ ترکیب ہو جائے کہ میں جھاڑ دوں اس کو, اور اگر ہے بہت مشکل یہ کام لیکن آہستہ آہستہ تکلف کے ساتھ کریں گے نا تو شاید ترکیب بن جائے کہ کیا غوث پاک میری جگہ ہوتے تو اس کو جھاڑ دیتے, کیا آلازت ہوتے تو اس کو اس طرح جھاڑ دیتے. تو ذہن یہی بنے گا جب ہماری عقیدت میں وابستہ ہیں یہ اولیاء کرام ہیں اولیاء کرام کبھی کسی پر ظلم کرتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اپنا بریک لگ جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی کرتا تو پیارے آقا کیا اس کو جھاڑ دیتے. تو یوں بچت کی صورت بن سکتی ہے. بہرحال یہ کہ سب کو, ہم سبھی کو حسن اخلاق اپنانے چاہیے اور بلا وجہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھپٹ پھوپا تو خیر وہ تکبر میں چلا جاتا ہے بعض اوقات. یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے یہ تو تکبر ہے. اگر پھوپا کے یہ مانا لیے جائیں تو ہر وقت پھوپا میں یہ مانا نہ بھی ہو ضروری نہیں ہے. تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوسرے کو گھٹیا اور اپنے کو اس سے بڑھیا سمجھنا. اور یہ واقعی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کے ماتحت کوئی ہو. یہاں تک کہ سیٹھ کے ماتحت ایک نوکر ہوتا, اگر ایک بھی نوکر ہے اور یہ سیٹھ ہے دکان کا, اس کو بھی بچنا بہت مشکل ہے. نوکر کو حقیر جاننے کے جرم میں یہ گرفتار ہو سکتا ہے. ہے بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والی بات. اگر یعنی کیا سوچ رکھنی چاہیے, اگر کسی کو کوئی مقام مرتبہ ملا ہوا ہے اور سامنے نظر آتا ہے کہ دوسرے کو وہ چیز نہیں ملی ہوئی, تو کیا تصور رکھے, کیا ذہن بنائے؟ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور وہ جب چاہے لے سکتا ہے. اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ وہ جب چاہے لے سکتا ہے تب بھی لگام پڑ سکتی ہے. یہ حقیقت بھی ہے کہ ایسے عزت والے لوگ دنیا میں دیکھے گئے ہیں کہ جو ایک وقت میں ان کی عزت بہت تھی اور آخر کار ان کی عزت خاک میں ملی, ان کے جیتے جی ملی. تو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے. تو ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے. اور جو عزت ملی شہرت ملی دنیا کی نعمتوں کی کثرت ہوئی اس میں تو ڈرنے کا پہلو غالب ہے. اگر کوئی سوچے تو کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر نہ جانے کیا ہے کہ مجھے یہ کہیں ڈھیل تو نہیں دی جا رہی, یا اگر میں کوئی نیکیاں بھی کرتا ہوں تو کہیں دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں دیا جا رہا اور آخرت میں کہیں مجھے محروم نہ کر دیا جائے کہ تم کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا, تم کو بہت عزت دی بہت شہرت دی بہت آسانیاں دی آسائشیں دی نعمتیں دی, اب خالی. تو یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو لگامیں بتا رہا ہوں کہ بندہ اپنے اوپر لگام ڈالے. اللہ کرے کہ بس ہم آخرت میں بھی عزت پائیں. زوال نعمت سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے, دنیا میں عزت بخشی ہے آخرت میں بھی ہمارا برہم رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلا حساب ہو جنت شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں خانے وال سے. میٹھے میٹھے مرشد کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا جنات بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کی سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اور افطاری کا وقت ان کا کب ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں ہمیں معلومات ارشاد فرمائیں. کلف تو ہیں یہ بالکل مل جاتے ہیں جزیات. کوئی اور جب تک سوال رہی ہے کہ بخام ہونے کی صورت میں روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ بھاپ نہیں لے سکتے بھائی. ہاں روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد نویر اختاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جانی اکثر ہم کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب آ گئے ہیں, تو ان کا یہ کہنا کیسا اور اس کے لیے ہمیں جواب ان کو کیسے دینا چاہیے؟ بس یہ بیچارے مانا نہیں سمجھتے ہوتے, تو چلو ہمارا اگر پہچان بھی رکھی تو درود شریف سے رکھی نا. مدینہ بھائی آ گئے یوں بھی تو بولتے ہیں. اب مدنی چینل والے آ گئے, مطلب یہ کسی نہ کسی وجہ سے پہچان بنی جاتی ہے. اب تو یہ اس میں کوئی حکم نہیں لگے گا. ایک بار ایک مسئلہ چلا تھا پنجاب میں جب بہت ہم لوگ جگہ جگہ رک رک کے جا رہے تھے. ایک بار ہوا تھا کئی سال پہلے, تو پبلک کا ہجوم ہوتا تھا جہاں رکتے تھے ہم لوگ, تو اللہ اللہ کرتے تھے. تو کسی پولیس والے نے بول دیا ہوگا, یہ سوال آیا تھا میرے پاس کہ پولیس والے نے یوں بول دیا اے اللہ اللہ ہٹ جا, تو وہ اللہ اللہ کرنے والا ہی مراد ہے وہاں. اللہ تعالیٰ کی توہین تو کی نہیں ہے اس نے, مگر یہ کنفیوژن ہو گیا کہ یار یہ کیا بول دیا اس نے. تو یہ صلو علی الحبیب آ گئے, تو مراد یہ کہ صلو علی الحبیب کہنے والے آ گئے. صلو علی الحبیب کی توہین نہیں کی ہے اس میں. اچھا اب وہ سوال جو تھا اس کے تعلق سے قوم جنات صفحہ نمبر 47 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ 47 میں نے 47 قوم جنات پیج نمبر 47 پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں بلا شبہ جنات بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہیں, شریعت ان کو بھی لاگو ہے. علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں, علامہ تاج الدین سبکی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں, جنات ہر چیز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مکلف ہیں یعنی پابند ہیں. اخبار و آثار میں وارد ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, علوم دینیہ اور روایات اور علوم دینیہ اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں, اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہ چلے. صد اللہ فاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں, علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں, پابند ہیں شریعت کے. پھر اس کتاب میں مزید لکھا ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروہ یعنی گروپس موجود ہیں. حضرت سیدنا محمد بن کعب علیہ رحمت اللہ الوغاب فرماتے ہیں جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی. اور بھی تفصیلات ہیں اس میں, تو یہ قوم جنات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کو حاصل کر کے معلومات اس سے کی جاتی ہے. یعنی دینیا علوم دینیا یہ انسانوں سے سیکھتے ہیں, بھلے انسانوں کو پتا نہ چلے. جیسے ابھی یہ اجتماع ہوتا ہے تو اب ہم کو تو پتا نہیں نا کہ یہ جو بیٹھا ہوا یہ کون ہے, یا نظر آنا تو ضروری نہیں کہ انسانی روپ میں بیٹھا ہو. تو ہو سکتا ہے کئی جنات اس میں اس وقت موجود ہوں, عبادت بھی کر رہے ہوں اور دین بھی سیکھ رہے ہوں, مسائل بھی سمجھ رہے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو تحریری سوالات ہیں, فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نفل عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جی نماز فجر ادا کرنے کے بعد, فجر ادا کرنے کے بعد تو اوراد و وظائف تو پڑھ سکتے ہیں, کیا رہے جس میں تلاوت بھی کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر ہے کہ تلاوت کی جگہ اور کوئی ورد و وظائف کرے, منع نہیں ہے. بلکہ وہ نماز فجر پڑھیں گے تو اس کی آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ ہے نا, کچھ اوراد تو ویسے ہی حدیثوں میں بھی ہیں. تبارانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوال یہ نہیں تھا, نفل نماز کا سوال نہیں ہے, یہ کوئی بھی نفل اس میں نماز لکھا ہوا نہیں ہے, عبادت لکھا ہوا ہے. عام عوام تو شاید نماز بھی سے مراد لے تو کوئی تعجب نہیں ہے. نماز عبادت ہے جی بے شک, لیکن نماز تو نہیں پڑھنی, وہ تو پہلے جواب گزر چکا. ذکر و اذکار فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائے کیا رمضان المبارک میں وفات پانے والے خوش نصیب افراد کو نزعہ کے وقت شیطان ورغلاتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں کے لیے اس طرح کی روایات تو ہیں کہ قبر کے سوالات نہیں ہوں گے, اور قبر میں جب سوال ہوتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے, تو اس وقت شیطان ایک شربت کا یا دودھ کا یا پانی کا کوئی پیالہ لے کر ایک روایت ہے اس طرح کی آتا ہے, اور مردہ جو پیاس محسوس کرتا ہے اور وہ بہت شیطان بولتا ہے کہ میں اسی صورت میں دوں گا کہ تم میرا بول دے کہ یہ میرا رب ہے, اس طرح کی ہے نا روایت کوئی. اچھا بہرحال اگر وہ مل جاتی ہے تو عرض کرتے روایت. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ نمازی نے ظہر کی سنتوں میں سورہ فیل سے سورہ کوثر تک چار رکعتوں میں پڑھی, سورہ فیل سورہ قریش سورہ ارائیت الذی اور سورہ کوثر, یہ چار سورتیں ہو گئیں تو پڑھی, تو اب فرضوں میں اس سے پچھلی سورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب تو چار سنتوں میں جو سورتیں پڑھی اب وہ چار فرض پڑھ رہا ہے اپنے, تو جو بھی الگ سے جو نماز شروع کی نا اس میں ترتیب کی کوئی قید نہیں ہے نا, آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب سلام پھیر چکا ہے تو اب یہ جو بھی نئی نماز شروع کرے گا تو میں جہاں سے سورتیں پڑھے اب جو سورت پڑھا اس سے اترتی پڑھے نیچے. فتح رضویہ شریف جلد پنجم پیج نمبر 655 اور فتح رضویہ کی جلد نمبر 5. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں, امام ترمذی محمد بن علی نوادر الاصول میں امام اجل سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں, جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے, شیطان اس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی میں تیرا رب ہوں, اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں. اور اس طرح کی حدیثیں بعد میں وہ لکھی, جیسے وہ حدیثیں جو اس کی مؤید ہیں انہیں تائید کر رہی ہیں, جن میں وارد کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے, اللہم اجرہ من الشیطان, یعنی الہی اسے شیطان سے بچا. اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے؟ قبر پر اذان دینے کا بھی یہ فائدہ ہے کہ شیطان وہ جب اذان سنتا ہے نا, یہ مطلق ہے کہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے, تو اس لیے قبر پر اذان دینا جو ہے یہ کار ثواب ہے. تو رمضان المبارک میں شیطان قید ہوتا ہے, اس لیے یہ بات آتی ہے کہ رمضان میں بھی کیا وہ آ کر بہکائے گا. تو قبر میں تو اب سوالات جن کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ حتمی تو نہیں ہے, انہیں فائنل کے قبر میں سوالات ہوں گے ہی نہیں, روایتیں ہیں اس طرح کی. تو اب قبر میں سوالات ہیں تو اب شیطان آئے گا یا نہیں آئے گا رمضان میں, اس کی کوئی صراحت پڑی نہیں ہے. البتہ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ جب یعنی شیطان تو قید میں ہے تو گناہ بندہ کیسے کرتا ہے, تو نفس کے بہکانے پر, اور جو اس کے ساتھ شیطان ہے, ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ شیطان اس شیطان قرین اس کا نام ہے, قرین کے بہکانے پر رمضان میں بھی بندہ گناہ کرتا ہے. تو اب یہ میں اٹکل سے نہیں کہہ سکتا کہ قبر میں کون سا شیطان آتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے, شیطان بہکاتا یہ روایتیں ہیں قبر میں آ کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان رمضان میں تراوی کے مدنی پھول میں 14 نمبر کا جو مدنی پھول ہے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ بالغ کی تراوی بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی. عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ شبینہ جو ہے چھوٹے بچے نابالغ ہی پڑھاتے ہیں اکثر اوقات, اور ان کے پیچھے بالغ حضرات یعنی بڑے بزرگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا ان کو اس نماز کا کوئی ثواب ملتا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جب نماز ہوئی ہی نہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ بالغ کے پیچھے نماز پڑھے, البتہ نابالغ کے پیچھے نابالغ نماز پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد کا مکان کرائے پر دینا کیسا؟ اگر مسجد کا مکان بنائے اسی لیے کہ آمدنی ہو, دکانیں بھی تو بناتے ہیں کرائے پر دینے کے لیے, اس طرح مکان بھی بنایا کرائے پر دینے کے لیے, تو کرائے پر دے اور اس کا کرایہ جو بھی حاصل ہوا وہ مسجد پر خرچ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. روٹی پکائی اور صلی اللہ تعالی علی محمد. روٹی پکائی اور اگر اس کے اوپر اس میں جلالت دکھا ہوا نظر آ جائے, اللہ اللہ, تو یہ روٹی کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے, کھا سکتے. چپکلی کو ماننے کا کیا حکم ہے؟ چپکلی کو فواسق حدیث میں کہا, چھوٹا فاسق, اور اس کو مارنے کی ترغیب ہے حدیث میں کہ ایک وار میں مارا تو سو نے کیا, دوسرے وار میں مارا تو اس سے کم, تیسرے میں اس سے کم, علی ہذا القیاس, جتنے وار زیادہ ہوں گے اتنا ثواب نیکیوں میں کمی آتی رہے گی. تو اس کو تو ایک ہی وار میں آر پار کر دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه. یہ بھی بتا دیں کہ حاجی یافور اتاری کا اصلی نام کیا ہے اور ان کا یہ نام کیوں رکھا گیا, تھوڑی وضاحت تو فرما دیجئے. ان کا نام فیاض سخی, فیاض مانے. تو ایک بار ہم مسجد نبوی شریف اعلی صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود تھے, حاضر تھے, اور میں نے چٹھی لکھی. مجھے یوں لگا کہ دھنائی میں نے چٹھی لکھی کہ آج سے آپ کا نام محمد پکارنے کے لیے یافور رضا. تو انہوں نے میری لاج رکھی, میری قدر کی, میرا رکھا ہوا نام قبول کیا, اور یہ یافور رضا سے ایسے مشہور ہوئے کہ ان کا اصل نام ہی لوگ بھول گئے. یافور, ہاں یہ بھی ہوا ہوگا اللہ علم. تو سواری تو وہ جب کنکریاں مارتے تھے نا شیطان کو, تو سواری پر پہلے دن کا تو پہلے ہی دن کا یا پتہ نہیں تینوں دن کا ہے, سواری پر کنکری مارنا ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو کبھی کبھی میں اپنے یہ اسلامی بھائی مجھے اٹھا لیتے تھے وہ محبت میں, عقیدت میں, اور میں نے وہ کنکریاں ان پر سوار ہو کر ماری ہیں. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یافور رکھا ہو. اچھا, تو یہ ہو سکتا ہے میں نے سواری پر ان مانو کر, دیکھو بندے پر سوار ہو کر کنکری مارنا یہ سنت ہے, میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا. یعنی آپ وہ سوار کریں اور پھر سوشل میڈیا پر چل پڑے, اب تو شاید میں بھی نہیں کروں گا, جو سوشل میڈیا پر میرا مذاق اڑے گا. وہ سوشل میڈیا اس وقت تھا نہیں, اب ذرا بھیڑ بھاڑ, اب میں ذرا ان سب میں عام طور پر عمر میں تو میں بڑا ہی ہوتا تھا, یہ مجھے عقیدت میں اٹھا لیتے تھے کبھی کندھے پر. جائز ہے, اس کو سنت نہیں کہیں گے, سنت نہیں کہنا. اور الیاس کی سنت کہہ کر بھی یہ راہ نہیں نکالنا کندھوں پر چڑھنے کی, یہ تو مذاق اڑے گا. اب سوشل میڈیا کا اتنے رش میں کون کسی کندھے کو اٹھائے گا بابا؟ نہیں اٹھا لیں گے, اٹھا لیں گے, فوٹو ترکیب بنائے گا کہ میرے اٹھاؤ, فوٹو کھینچوائیں گے میرے, پھر دھڑا دھڑ موبائل چلے گا جی. اور وہ سوشل میڈیا پہ ہم ہنسیں گے لوگ, اس وقت تو وہ دیکھنے والا کون, وہ دور ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کا, وہاں کوئی دیکھے نا اس کی سمجھ میں آ جائے کہ بیچارے کو تکلیف ہوگی, طبیعت خراب ہوگی, تو اس نے اٹھا دیا, بڈھا آدمی ہے. سوشل میڈیا والے ان کی یہ مخلوق ہی کوئی الگ ہوتی ہے, بعض اوقات تو بڑا ہونے کو الٹے سیدھے مانا نکال کر وہ اپنے شیئر کرتے ہیں اس میں کچھ اپنے خیالات. جو ایسے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو بالکل منفی جاتے ہیں, جس کی بھی ویڈیو یا کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز ہو, اس کا منفی معنی نکال کر اس میں مزاحیہ عنوان نکال کر اور دل آزار عنوان نکال کر پھر اس کو یہ سوشل میڈیا پر چڑھاتے ہیں, جس میں کئی باتیں جھوٹ پر اور خیانت پر مبنی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا یا کسی اس ذریعے کو استعمال کر کر اس طرح کی کوئی حرکت کسی مسلمان کے ساتھ کرے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ خبیث گمان, خبیث گمان, خبیث دل ہی سے نکلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آئینے میں اپنی ہی شکل نظر آئے گی, آئینے میں دیکھیں گے ہم تو کسی اور کی شکل تو نظر آئے گی نہیں. تو جس کا دماغ ہی خبیث ہوگا وہ کسی بندے کے بارے میں خبیث گمان کرے گا, اور خبیث طرح کے وہ تاثرات یا کمنٹس وہ شیئر کرے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا اور اس کی خباثت میں اضافہ ہوگا, آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا. تو اس لیے مسلمان کے معاملے میں اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. اور حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت, یعنی حسن ظن یعنی اچھا گمان, کسی کے بارے میں اچھا سوچنا, یہ اچھی عبادت میں سے ہے. ظن المؤمنون ظن المؤمنین خیرا, ظن المؤمنین خیرا یعنی مومنوں کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. حدیث پاک. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اچھی سوچ رکھنی چاہیے. مگر یہ اچھوں کا کام ہے کہ اچھی سوچ رکھیں گے. جن کا دل گندا ہوگا سڑا ہوا ہوگا اس کو دوسرے گندے اور سڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو اسے خائنین جو ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, ہم اچھی خاصی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی آدھا ادھا پیس لے کر یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو الیاس نہیں یوں بولا, عمران نہیں یوں بولا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے. ان کو وہ یہ پنچات ہوتی ہے, ان کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی ہدایت دے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ان کو ہدایت دے. آمین. یہ قریب آئیں گے تو پتا چلیں گے کہ ہم کیوں کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, کہ کتنے بے نمازیوں کو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے نمازی بنا چھوڑا, کتنے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا, کتنے چور ڈاکوؤں کو الحمدللہ دوسروں کے مال کا محافظ بنا دیا دعوت اسلامی نے, کتنے غیر مسلموں کو دامن اسلام میں پناہ مل گئی دعوت اسلامی کی کوششوں سے. تو جو اچھا مسلمان ہے وہ ہم کو اچھا سمجھتا ہے, اور جو برا ہے ان کو ہم برے نظر آتے ہیں. اللہ ہم سب کو اچھا کر دے. آمین. اس میں یہ نہیں کہ ہم معصوم ہیں, ہمارے میں خطائیں نہیں ہیں, ہم غلطیاں نہیں کرتے, لیکن اصلاح کا طریقہ سوشل میڈیا تو نہیں ہے نا. سوشل میڈیا پر جس نے دیا اس کی نیت میں خطرہ ہے اور جھولی میں پتھرا ہے. جس کو اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ ہم سے ملتے ہیں, ہم کو مکتوب بھیجتے ہیں, ہم سے رابطے کی کوئی صورت نکالتے ہیں کسی کے ذریعے کہ یہ یوں نہ ہو یوں ہو, آپ کی غلطی ہے, یا آپ وضاحت طلب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بولا تو یہ اس کا کیا مطلب ہے. جو مطلب اہل خیر ہوتے ہیں وہ خیر کی راہیں تلاش کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کی غلطی ویڈیو پر یا سوشل میڈیا پر چلی رہی ہے تو پھر اس کو بھی مطلب جیسے کہنے والا اگر یہ کہہ دے کہ اگر کسی کی غلطی سوشل میڈیا پر چلی رہی ہے, ویڈیو پہ چلی رہی ہے, تو اب اس کو پھر سوشل میڈیا یا ویڈیو کے ذریعے سمجھانے میں کیا حرج ہے, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ جبکہ واقعی وہ شرعی غلطی ہو تب بھی پہلے اس سے رجوع کیا جائے. رجوع کیا جائے, ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا ایک میرے کو کلپ آیا, اس میں حج کے تعلق سے احکام تھے اور تھے غلط ہو. جی. تو میں جانتا تھا جنہوں نے سوال جواب کیے تھے, کوئی ہیں سوال جواب کرتے ہیں عالم صاحب, تو میں جانتا تھا ان کو. تو میں نے ان کو جواب, کسی تو میرے پاس نمبر تو نہیں تھا, مگر کسی ترکیب سے میں نے ان کو جواب بھیجا کہ آپ نے آپ کا کلپ مجھے ملا اور کہیں سے گھومتا پھرتا آیا تھا میرے پاس. تو میں نے کہا یہ تو دو سوالات کے جوابات اس میں غلط تھے. تو میں نے ان کو صفحہ نمبر وغیرہ کہ عالم تھے, ان کو دلیل دینی مناسب تھی, ان پر تو جوابات یہ لکھے اور آپ کے یہ جوابات غلط ہیں, آپ اس پر غور کر لیں, اس کا ازالہ آپ پر لازم ہے. وہ تھے ایسے جوابات, بھائی وہ غلط تھے. ان کا بہت پیارا جواب مجھے ملا, بہت شکریہ کے ساتھ, وہ بڑے پیارے انداز میں عاجزی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ میں بالکل آپ نے جس طرح کہا وہی درست ہے, اور میں انشاءاللہ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا ازالہ بھی کروں گا. تو دل میں اور جگہ بڑی میرے لیے اس عالم صاحب کے, کہ ہر عالم صدی نہیں ہوتا. انداز بھی اتنا پیارا تھا حافظ صاحب کے, امیل سنت نے اس کا سوری پیغام بنایا اپنا, اور پھر ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی گئے باپا کا پیغام لے کر, ان سے ملنے گئے, اور ملنے کے بعد امیل سنت نے باقاعدہ بتایا اور ماشاء اللہ ان کا رپلائی بھی جیسے باپا نے ارشاد فرمایا میرے سنت ہے، ان کا رپلائی بھی مدینہ مدینہ تھا. وہ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، بہت خوب. اب میں اب ان کو بدنام کروں کہ یہ جاہل آدمی ہے، سوالات کے جوابات غلط دے رہا ہے، فنا ہے، یہ وہ، اس سے کون سی اصلاح ہو جاتی؟ اصلاح ہوتی تو نفرتیں، نفرتوں کی دیوار کی تو کھڑی ہوتی نا ساتھ میں. تو طریقہ یہی ہے کہ برائے راست اگلے کی اصلاح کی جائے. اس کے راستے ہوتے، اب تو کمیونیکیشن اتنا مشکل نہیں رہا. مجھ تک مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکتا ایسا تھوڑی ہے، بالکل ہوتا ہے رابطہ. اس سے بے شمار اسلائی بھائی ہیں جو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی مدنی مذاکرے میں ہمیں کتنے سوالات آئی رہے نا، اگر کوئی ایسی رائے رکھتا ہے کسی اس معاملے میں کہ کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ میسج کر سکتا ہے، ہمارے ٹیلی فون ہمیں بھیج تو سکتا ہے نا. مطلب بہت سارے ذرائع ہیں. باقی یہ بھی ذریعہ میرا خیال ہے لوگوں سے ہوتا ہوتا آئے گا، باقی آپ تک ڈائریکٹ کو پیغام پہنچانے کے بھی ذرائع موجود ہیں. جو بھی مطلب کہ ایسا کوشش کرے گا تو شاید ذرائع مل سکیں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا سوال چلایا جا سکے. نہیں، چلانے کے لیے میں عرض بھی نہیں کر رہا. اگر کوئی اس طرح کی چیز بھیجے گا تو ہم اس کو چلائیں گے تھوڑی. اگر آپ سے متعلق کوئی ایسی چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ تک ہی پہنچائی جائے گی نا. یہ تو زیادہ بہتر ہے نا، جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا تھا کہ کوئی شخص کوئی اپنی بچی کا نام عائشہ رکھتا ہے اور بعد میں وہ نام بدل دیتا ہے، تو کیا نام بدلنے کے بعد اس کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام کا جو فیضان ہے، کیا وہ اس کے ملنے کی امید رکھے؟ نام بدل دیا، جس نے نام نہیں رکھا اس کو فیضان نہیں ملے گا، یہ کہ کس نے کہا؟ جی میرا نام عائشہ نہیں ہے، میری امی جان ہے، تو کیا وہ مجھے محشر میں بھول جائیں گی؟ وہ نام کی جو بابا ایک خاص برکت ہوتی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو عائشہ نام رکھ ہی نہیں سکتے. ان کا فیضان عام ہے. وہ نام کی جو جیسے بادوں کا رکھتے ہیں نا اپنی نام کی برکت لینے کے لیے، وہ الگ چیز ہے. ہاں اس کا کیا فرماتے ہیں؟ بدلنے کی وجہ بعض اوقات میں اس نام کو بھاری سمجھا گیا، تو یہ بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ نہیں، اگر اس طرح کا پاکیزہ نام جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام پر ہے وہ تو عمدہ ترین نام ہیں. یہ ان کو یہ بابا جی بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ بھاری ہے اور یہ ہلکا ہے، تو یہ بھاری ضرور ہے، بہت بھاری ہے، اعلیٰ درجے کا ہے. یہاں بھاری سے مراد اعلیٰ درجے کا ہے. یہ بیماری نہیں لاتا، یہ نام بیماری بگاتا ہے. اس کو بدلنا تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، یہ نام رکھنا چاہیے. تو جن کا نام عائشہ نہیں ہوتا کیا وہ بیمار نہیں ہوتی؟ وہ بچیاں مرتی نہیں ہیں. یا ان کا نام تبدیل کر بھی دیا تو کیا اب گارنٹی ہوگی اب کبھی بیمار نہیں ہوگی؟ نہ یہ مرے گی. عائشہ کا معنی بھی جینے والی بنے گا، زندہ رہنے والی. سبحان اللہ. تو بی بی عائشہ زندہ ہے ابھی تک، یعنی کلو نفسین ذائقت الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ وعدہ تو پورا ہوا ان پر، لیکن جب ایک مطلب حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرے اس کا بدن سلامت رہے، جوان عبادت گزار کا بدن سلامت رہے، ہے نا؟ تو اولیاء کرام حیات ہوں، شہداء حیات ہوں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ محبوب رب العالمین، یہ حیات نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے امی جان حیات ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میری جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، آپ مجھے اس بیٹی کے متعلق چند مدنی پھول عطا فرمائیں اور یہ تفصیل سے بتائیں کیا مجھ پر اس کا حقیقہ واجب ہے اور اس کے نام کے ساتھ ولدیت پر میرا نام استعمال ہوگا یا نہیں؟ عقیقہ بھی بولا گیا، عقیقہ تو اپنی اولاد کا بھی واجب نہیں ہے، تو اس کا کیا؟ اپنی اولاد کا عقیقہ بھی اگر حیثیت ہے تو مستحب. اور ہاں والد کی جگہ آپ کا نام نہیں آ سکتا, ان کے اصل والد کا نام آئے گا جن کی یہ بیٹی ہے, چاہے وہ فوت ہو گئے ہو چاہے انہوں نے طلاق دی ہو, باپ بیٹی کا رشتہ اب کوئی نہیں توڑ سکتا, کوئی صورت ہی نہیں ہے توڑنے کی. یہاں تک کہ طلاق بھلے دے دیے اس کی امی کو اس نے, وہ فوت ہوں گے تو جو بھی ترکہ ہوگا اس بیٹی کو ملے گا اس میں سے حصہ. ہمارے کہہ لینے سے نہیں ہوتا کہ اب کوئی تعلقات نہیں ہے, سارے تعلقات ختم ہیں, تو میرا باپ نہیں میں تیری بیٹی نہیں. اس سے بھی حقیقت جو ہے باپ بیٹی کی وہ ختم نہیں ہوگی, باقی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الطاف حسین اتاری راول پنڈی سے. بابا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی جب سلام کرتے ہیں تو جس کے ساتھ ہاتھ ملایا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی کا کوئی ہاتھ گیلا ہوتا ہے تو وہ اسلامی بھائی پورا ہاتھ ملانے کے بجائے اپنا بازو آگے کر دیتا ہے. کیا ہاتھ اس وقت پورا ملانا چاہیے یا جس طرح وہ بازو آگے کرتا ہے تو اس بازو کو پکڑنا چاہیے؟ دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہاتھ گیلا ہے کہیں دوسرے سائیں بھائی کے ہاتھ سے گیلے نہ ہو جائے. کیا بعض سائیں بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معذور ہوتا ہے, فالج بڑا ہوتا ہے یا کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ سلام جب کرتے ہیں تو وہ بایاں ہاتھ آگے کر دیتا ہے, تو کیا اس کے بائیں ہاتھ سے سلام کرنا چاہیے یا صرف سلام کا جواب دینا چاہیے یا اس کو صرف سلام کہیں اور وہ اس کا جواب دیں؟ اللہ اکبر. یہ جو فالج زدہ جس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا یا ہاتھ کٹا ہوا کسی کا, تو اب تو وہ الٹے ہاتھ سے ملائے گا, کوئی صورت اس کے پاس ہے نہیں. یا یہ ٹنڈ ملائے یہ حصہ ملائے گا, یہ تو ہے مگر اس کا رواج یہاں نہیں ہے. بریلی شریف میں تھا, اب بھی پتہ نہیں ہو تو ہے نا, یہ ہے حدیث بہار شریعت میں طریقہ لکھا ہے مصافحے کا, ہاتھ ملانے کا یہ طریقہ بھی ہے. لیکن اگر یہ جہاں نہیں ہے وہاں اگر کوئی کرے گا نا تو لوگ تعجب کریں گے اور باتیں بنائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بھائی اس نے تو مصافحے کا طریقہ ہی بدل دیا, پھر وہ لین دین شروع ہو جائے. تو اس نے جو جہاں رائج ہو نا انداز وہی رکھنا چاہیے. اب یہ کہ جس کے ہاتھ آلود ہیں وہ کیا کرے, اب کوئی مصافحے کے در پے ہو تو کیا کرے, ہاتھ گیلے ہیں, کھانے کے لیے ہاتھ اس نے دھوئے ہیں, اور اگر وہ ہاتھ ملاتا ہے تو گیلے سے اس کا ہاتھ ملے گا, اب اس کو کھاتے ہوئے کڑاہیت آئے گی, اس کے ہاتھ میں پانی لگے گا, اس کو بھی مزہ نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں پھر کرے کیا؟ اگر اس کو منع کرتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا تو دل آزاری کا خوف ہوتا ہے, ایذا پہنچے گی اس کو, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. یا وہ کھانا کھا رہا ہے اور کھانے میں ہاتھ آلود ہیں, یعنی اب اگر اس سے وہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے بڑھا دیا اور گرم جوشی سے کھانے والا ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی مسالے دار ہو جائے گا, پریشان یہی ہوگا جس نے ملایا. اب ذرا کھانے والے کو بھی کراہیت آئے گی, کہا تب وہ یار تب ایسے ہوگا اور کرے کیا. یعنی یہ مسائل میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی اونر ہو گئی ہے ایسے. ابھی دو تین دن پہلے اب ایک بڑی سطح کے ذمہ دار تھے, وہ دو چار تاجروں کو لے آئے, میں کھانا کھا رہا تھا, ایک تو یوں مڑ مڑ کے ہاتھ ملانا, اب جب کوئی آئے گا تو میں بھگاؤں گا تو نہیں, میں کیا کروں, اور کوئی تو اس طرح آتا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کھانا کھاتے ہوئے آ گئے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی شیر بہادر نے یہ اونر کر دیا ہے, یہ ان کی غلطی ہے, اس طرح کے مناظر اونر نہیں کیے جاتے کہ یہ پھر لوگوں کو. اب میں کروں کیا آپ بتائیے, میں اگر اس تاجر کو جو ویسے ہی وہ ایک تو آئے تھے وہ شاید اس وقت تو تھے نہیں, کھانے کے دوران شاید وہ نہیں, مغرب کی نماز میں تھے وہ, اور کھانا انہوں نے وہاں شاید نہیں کھایا. اب مال ہے رضا حال میں ہو گئی تھی سہری ان کی. اچھا کھا چکے تھے وہ کھانا رضا حال میں سہری کر کے. وہ سہری کا نہیں افطار کا واقعہ. افطار یہ رضا حال میں انہوں نے کھا لیا تھا پھر آپ کی طرف آئے تھے. سہری کا واقعہ نہیں جی نہیں افطار کا واقعہ. اچھا وہ کھا چکے تھے رضا حال میں کھایا. اچھا الگ سے ان کو کھلایا تھا چھپا کر. نہیں میرا میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ سب کے سامنے اگر آسمان سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر زمینی مخلوق ہے نا تو سب کے ساتھ پارٹی ہے تو گھر کی پارٹی ہے. اپنے کو کیا اگر اپنے کو دے گا تو اس کو کس کے لیے دے گا؟ میرے لیے دے گا کیا؟ یا امین مسکرا رہا تو اس کے لیے دے گا کیا؟ اللہ کے گھر میں دے گا, اللہ کے دین کے لیے دے گا. ان کو الگ الگ میں تو کھلانے کا تو پرانا مطلب پہلے یہ کرکٹروں کو بھی لاتے تھے تو پارٹیوں کے دعوتیں کرتے. نہیں ان کو دال کھلاؤ میں نے کہا کیا ضرورت ان کو مال مال کھلانے کی؟ کسی کی جیب سے بھی کھائے کو جو ہم لوگ سب کھاتے ہیں یہ وہ بھی وہ یہ بےچارے مانگتے نہیں ہیں. بعض ہمارے ذمہ داران جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ یوں ہے نہیں یوں ہے یہ پارٹی اور بدزن ہو جائے گی. ارے سادگی سے خوش ہوں گے کہ یار ہم ملائیاں تو روز کھاتے ہیں آج دال میں مزہ آیا انہوں نے دال کھلائی. تو یہ جو بھی ذمہ داران سنتے وہ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ ان کو الگ نہیں سب کے ساتھ بٹھا کریں. وزیر اعظم بھی آئے گا میں انشاءاللہ اس کو دسترخوان پر بٹھاؤں گا. یہ بولے گا مجھے الگ کھلاؤ تو میں پھر سوری کر لوں گا. یہ مبالغہ کر رہا ہوں وہ کہاں آتے ہیں یار اپنے پاس. اب تو حفاظت امور کے مسائل سے اس طرح کے لوگ بےچارے آ ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کے کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو اب یہ دنیاوی درجے کے ویسے بھی ہوتے بھی دنیاوی درجے کے. چلو کوئی عالم دین ہے مفتی ہے اس کو کسی نے احترام سے اعزاز دیا تو مرحبا, لیکن عام طور پہ دنیا دار طبقے کو اس طرح الگ سے کھلانا اور ہم غریبوں کو الگ سے ڈال دینا دسترخوان پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھارت جو ہونا تھا ہو گیا. تو اب میں مطلب اب یوں مڑ مڑ کے ایک تو مجھ پر جو گزری وہ اپنی جگہ پر اب میں آلودہ اب منہ میں نوالا ہاتھ میں دانے لگے ہوئے اب میں کیا کروں؟ بازو دوں مکہ دوں اٹھا کے کیا کروں یار ان کو؟ پہلے ایک آیا ترکیب سے ذمہ دار سمجھے اور بہرحال پھر دوسرا آیا لپک کے پھر تیسرا آیا تو آنے شروع ہو گئے. اب میں کیا کروں؟ تو آزمائش میں آ گیا. یہاں تک کہ اس دن میں تو پورا کھانا بھی نہیں کھا سکا. صحیح بات ہے میں اپنی جو کہ جو بہت کوٹا تھا وہ پورا نہیں ہوا. میرا کھانا بچ گیا قوم نے تھال دھو لیے اور میں نے پھر میرے ساتھ جو اشارہ کیا بھائی جلدی اس کو پتیلی میں ڈال. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب پھر بھی وہ سوال بھی آ گیا کہ یہ کونی ملانا یا بازو ملانا. اب اس وقت میں کرتا کیا؟ میرے پاس وہ آپشن ہی نہیں تھا کہ میں یوں اس کو یوں بازو پکڑا دوں. کیا کروں؟ ہاتھ کیسے دوں؟ اس کے ہاتھ خراب ہوتے میں اس کے بھی ہاتھ خراب ہوتے مجھے بھی پریشانی ہوتی. میں یہ آلود ہاتھ دیتا تو اس کو ذرا کڑھائیت آتی اس کو بھی کہ وہ آلود ہو جاتے کھانے سے. لیکن مجھے اس کا حکم شرعی پتا نہیں ہے. اتنا پتا ہے کہ اس کو منع کر دیتے ہیں اور اگر اس کو ایزا ہو سکتی ہے جیسے کہ فتح رضویہ میں ہے کہ امام سے لوگ مسافہ کرنے کے لیے آئیں اور امام ہاتھ کھینچ لیں تو یہ کیا ہے؟ تو امام اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ امام صاحب ہاتھ ملانے کا ہے چومنا اور چیز ہے چومنے کے لیے کھینچے گا تو ایزا نہیں ہوگی عاجزی میں کھپے گا ہاتھ ملانے کا یا مسافر سے ہاتھ ملانے سے امام نے انکار کیا. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی وجہ نہیں تھی ایک تو وجہ ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ملاتا ہاتھ میں نہیں ملاتا ہاتھ مجھے تجربہ ہے. اب آج کل وہ میرے جیسے ساری افطاری کے لیے دو حصوں میں ہو جاتے ہیں میں رسالے بانٹتا ہوں اب کوئی کوئی ہاتھ بھی بڑھاتا ہے اور مجھے تجربہ نے ایک سے ہاتھ ملایا دوسرا ملائے گا تیسرا ملائے گا رسالے ایک طرف ہوں گے میں ایک طرف ہوں گا اور سارا جو نظام ہے نا وہ شاید درم برم ہو جائے اگر میں نے ہاتھ ملانے شروع کر دیا سب لپٹ جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ امام صاحب کسی بلا وجہ ہاتھ نہیں ملائیں گے کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ کھینچ لیں گے تو اس کو ایزا ہوگی. مطلب جس کو اپنے میمنی میں بولتے بھوٹو پیو بچھڑو تھیو ایسے یعنی کہ وہ شرمندہ ہوگا ایزا ہوگی اس کو کچی ہو جائے گی اس کی. تو اس لیے وہ امام صاحب اگر بلا وجہ نہیں ملائیں گے تو وہ ایزا مسلم کا باعث بنیں گے اور اگر وجہ ہے تو ٹھیک. اس طرح کا ایک خلاصہ میں نے فتوی کا اعلی حضرت کے عرض کیا, اور یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بڑے اتفاق سے ہوئے. میرے ساتھ بہت پرانا واقعہ ہے, ایک شخص کو میں مسجد میں دیکھتا تھا, بہت عبادت گزار ان کو میں پاتا تھا, پہلی صف میں بیٹھے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. تو عید کے دن, یہ بہت پرانی بات ہے, میرا لڑکپن یا جوانی ہی کا دور ہوگا, تو میں نے ان کو دیکھا, تو میں بڑے یعنی عقیدت سے ان یہ اکیلے آ رہے تھے, میں بھی اکیلا جا رہا تھا, یوں آمنا سامنا ہوا. بڑی عقیدت سے میں, اور عید کا دن تھا, عقیدت سے بڑھا کے میں ان سے گلے ملوں نیک بندے سے, کر کے یوں انہوں نے ہٹا دیا میرے کو. میری سمجھ میں نہیں آیا, اب شاید وہ زندہ ہوں, یہ مشکل ہے, اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے. مجھے ایسی ایزا ہوئی کہ ابھی تک یاد ہے, یعنی وہ اگر بتاتے نا کہ بیٹا وہ میرے ذرا تکلیف ہے سینے میں یا میں کمزور ہوں, آپ ہاتھ ملا لیجیے, ناراض نہیں ہونا. اگر اس طرح بول دیتے تو, اب اگر تکلیف تھی بھی تو انہوں نے تو کچھ بھی اظہار نہیں کیا, ہیں کر کے ہٹا دیا مجھے, یوں کر کے یوں روک دیا اور گزر گئے. بڑے نیک آدمی تھے دیکھنے میں, داڑھی پوری تھی, اور بہرحال اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے, زندہ ہوں تو بھی بخشے, زندوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. اس لیے بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, بلا وجہ اگر نہیں ملا اور کسی کو ایزا ہوئی بھی تو اس کو تعزی بولیں گے, اس نے ایزا اوڑ لی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اب اس طرح کا کہ کوئی خدا نہ خاصا کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اگر کوئی سا ہاتھ نہیں ملا تھا, توجہ بھی نہیں ہے, عموماً آدمی جلدی میں کسی اور خیال میں بھی ہوتا ہے اور سامنے والا یوں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. عام طور پر آج کل جیسے موبائل کا ہے تو ہم ابھی میسج سنتے سنتے چل رہے ہیں, اس میں کوئی بےچارا آگے آیا, اب ہم اس کے ساتھ وہ میسج سننے میں یا بات کرنے میں لگے ہوئے, یا اس کو یوں مطلب اپنا میسج دے رہے ہیں, اور چلتے چلتے یہ بھی کام ہو رہا ہے. اس میں ایک شخص آگے آتا ہے, ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے ملنے کی, اور ہم یوں نکل جاتے ہیں, مسکرانے ابھی یاد نہیں رہتا اس کو دیکھ کر رہے ہیں. اب نکلنے کا اگر بولے غرور نہ مار دیا لوگوں کو یار, تتکبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بڑے ہوں تو اپنی جگہ بھائی, ایک آدمی ملنے گئے یار موبائل پہ لگے ہوئے, بڑے مغرور لوگ ہو گئے یار, یہ کیسا. ہاں یہ بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے, واقعی توجہ نہیں ہوتی, بعضوں ایسا ہوتا ہے, تو یہ اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ توجہ نہیں ہوگی. یہ تھوڑی توجہ بھی رکھنی چاہیے کہ اگر مساغتوں پر اب میں آپ نے دو تین منٹ کا مطلب کہ مساغتوں میں کسی کو سوتی پیغام ریکارڈ کرایا, اب کوئی آپ کے پاس آ گیا اور سلام نے بات چیت کرنے لگا, اب آپ کیا کرو, اس کو جواب دو کہ سوتی پیغام ریکارڈ کراؤ, اب اس کو مٹاؤ نا, ڈیلیٹ کرو, کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے, ہاں ڈیلیٹ کرو. اب اس کو تھوڑا وہ خالی دو ایک سیکنڈ پانچ سیکنڈ کا کام تو اسے ہاتھ ملانا تھا, لیکن اپنا وہ جو پرانا جو ذہن تھا نا, جو دو تین منٹ کا جو ہم نے ریکارڈ کرایا تھا, اب اس کو دوبارہ ریکارڈ کرا. اگر کوئی اس طرح کسی کو مصروف دیکھے, آپ کیا فرماتے ہیں اخلاقیات یا مینر سے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی تحریر کر رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, یا کوئی اس طرح کوئی مصروف ہے کسی سے بات کر رہا ہے, تو اس سے اس طرح جا کر کوئی کرنا, بھلے آپ عقیدت و محبت میں کسی سے آگے آئیں, تو اس کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں آگے پیچھے ہو جانا چاہیے, اس وقت اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اتنی امپورٹنٹ باتوں کا بابا بات ہوتی ہے نا, کوئی قریب آ کے خراب ہی ہو جاتا ہے نا خالی ملنے کے لیے, اب وہ بات ریکارڈ بھی نہیں کرا سکتے کہ وہ سنے گا تو بھی مسئلہ ہے. تو یہ آج کل چل رہا, ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں تو ابھی ادھر سے ایک آواز آئی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یار یہ ہوتا تو ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی. تو یہ جنرل لوگ جو ہے اس میں ایسا لگتا ہے مبتلا ہیں, اور شاید ایک دوسرے سے ملنے جلنے بات چیت سلام لینا سلام کرنا اس کے بھی جو آداب ہیں نا وہ بھی شاید اتنے زیادہ اب معلوم نہ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ایک بکری بیمار ہوئی, تو حضرت خیسما بن عبد الرحمن علیہ رحمت الحنان صبح و شام اس بکری کو دیکھنے آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے اس نے گھاس کھایا یا نہیں, اور بچے اس کے دودھ کے بغیر کس طرح گزارا کر رہے ہیں. میں گدے پر بیٹھا کرتا تھا, جب وہ تشریف لے جانے لگتے تو فرماتے گدے کے نیچے جو کچھ ہے لے لو. حتیٰ کہ جب تک بکری بیمار رہی اس وقت تک وہ مجھے 300 سے زیادہ دینار یعنی سونے کی اشرفیاں دے چکے تھے. یہ دیکھ کر میں تمنا کرنے لگا کہ کاش بکری بیمار ہی رہتی, کیا آمدنی ہوتی رہتی بکری کے لیے. یہ جذبہ تھا کہ مطلب جانوروں سے بھی جن سے محبت ہوتی تھی ان کے جانوروں سے بھی لوگ پیار کرتے تھے اور ان کی بھی خیر خواہی کرتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منفعت نشان ہے, جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع یعنی فائدہ پہنچا سکے فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع یعنی فائدہ پہنچانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 52 مدینۃ الاولیاء ملتان کامران بن مشتاق احمد کامران بن مشتاق کامران بن مشتاق ملتانی. حلقہ نمبر 28 باب المدینہ. آواز آئیے. حاجی صالح بن حاجی محمد حاجی صالح بن حاجی محمد حلقہ 28 باب المدینہ. حاجی صالح بن حاجی محمد باب المدینہ حلقہ 28. حلقہ نمبر 16 باب المدینہ. شکیل احمد کے فرزند محمد حسن محمد حسن بن شکیل احمد محمد حسن بن شکیل احمد باب المدینہ حلقہ 16. ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ ہم جدہ سعودی عرب سے ہو رہے ہیں, مرغی کا دورہ ہو جاتا ہے, میں روز کیا اس میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ مرغی کا دورہ پڑتا ہے, اب مرغی کے دورے والے کو روزہ معاف تو نہیں ہے, مرغی والا تو بعض وقت بہت عقل مند ہوتا ہے, دورہ عارضی طور پہ پڑ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, روزہ رکھیں, اللہ آپ کو شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. حدیث پاک میں صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کیا بعید کے رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے آپ کی مرغی بھی چلی جائے. اتحیات میں اگر امام سلام پھیر دے اور مقتدی کی بھی اتحیات بکایا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ہم بھولی گئے کہ چلیے سوال چلائیے دوبارہ. اتحیات میں اگر امام سلام پھیر دے اور مقتدی کی بھی اتحیات بکایا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام پھیر دے یا دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے, دونوں صورتوں میں اتحیات جو ہے وہ مکمل کرنا ضروری ہے, یعنی درود اور دعا جو ہے وہ اگر نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر اس سے پہلے اگر امام سلام پھیر دیتا ہے تو سلام پھیر دیں گے, لیکن اتحیات جو ہے یہ آخر تک مکمل کرنا ضروری ہے. امام نے سلام پھیر دیا ہے تو بھی مکمل کر کے پھر سلام پھیرے اور امام کھڑا ہو گیا تو اسی رکعت سے تیسری رکعت کے لیے تو بھی تحیات پڑھ کر ہی کھڑا ہو, اس سے پہلے نہیں کھڑا ہو سکتا. جب ایک جواب تو ایسا کہ باپا ہی دے سکتے تھے اگر مائک لگا ہو تو. پوچھ لو مائک جواب آپ دے سکتے ہیں, اب کیا کروں مفتی صاحب سے یہ جواب کیسے لوں گا میں. یہ تو چل پڑے بھائی نا, ایک مطلب ایک سوال ہے جیسے آپ نے مفتی صاحب کے لیے کچھ جیسے انتظار کیا یا کروا جو بھی, اب یہ سوال آپ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا شاید اس کا جواب, اور یہ کل بھی نہیں ہو سکتا آج ہی ہونا چاہیے. مطلب اب آج کر لینے میں کیا آ رہا ہے, کل کرنے میں کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے, میں پوچھ لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے تو پوچھوں گا ورنہ نہیں پوچھوں گا. بھلے آپ مطلب جہاں ہیں وہیں سے جواب عطا فرما دیں. فرمائیے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتاری جنات ہیں, کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ انہیں سے اس کا جواب لینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہنے میں کیا کریں اس کا. چلیں ان سے جواب, جو دعویٰ کرتے ہیں جواب تو وہی دیں گے نا. اگر مطلب آپ اس طرح جس طرح اس وقت ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمیں آپ, تو اس طرح بھی کچھ ہو تو سکتا ہے. چلیں ہم حاجی امین کی طرف چلتے ہیں. آپ وہ انشاءاللہ کبھی فرصت کے موقع پر یعنی کہ کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں ویسے میں کسی جن کو جانتا نہیں ہوں جو اتاری ہو, میں جانتا نہیں. اتاری بننا وہ الگ بات ہے کہ وہ جب اتنے سارے جمع ہوتے ہیں ان میں یہ بھی بن جاتے ہیں اتاری تو کیا تعجب. ٹھیک ہے حاجی امین. لبیک انشاءاللہ. جی آخری عمر ہے کیا سال ثواب کا اتنا اہم مطلب وہ سلسلہ ہوتا ہے, مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے, تشریف رکھیں تمام اس ٹائم. کاش برس ہو مور نہیں بس آقا تیرے مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا دل اشرائے مغفرت میں قرآن دادی کا سلسلہ جاری ہے, اور روزانہ ہی ایک خوش نصیب حج کے لیے, عمرہ کے لیے, بغداد کے لیے ان کے نام نکلے ہیں, نکل رہے ہیں, اور پرسوں انشاءاللہ ان کی فائنل قرآن دادی ہوگی, دیکھتے ہیں اس میں کس کا نام فائنل ہوتا ہے. آج کی شب میں جن کے نام باب المدینہ عالمی مدنی مرکز کے اکما کے متکفین میں جو نکلے ہیں حج کے لیے، ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے، ان کا نام ہے حسن بن شکیل احمد. ماشاءاللہ لبے کبھی نہیں کہا آپ نے یار. عمرہ کے لیے عبد الرحمن بن شوکت، بغداد شریف کے لیے دانیال بن عثمان غنی، اور پاکستان میں ہونے والے اعتکاف میں آج جو نام نکلا ہے وہ ہمارے حافظ آباد میں جو اعتکاف ہو رہا ہے اس کے موتقف ہیں اشفاق بن ارشد علی. اور مدنی چند کے وہ ناظرین جنہوں نے نگران شورا نے جو سوالات کیے ان کے جوابات دیے، ان میں جتنے بھی درست جوابات آتے ہیں ان ناموں کو ہم جمع کرتے ہیں، ان میں قرآن دادی ہو رہی ہے. آج ان کا نام نکلا ہے، ان کا نام ہے بنت وزیر شاہ، ان کا تعلق باب المدینہ سے. تو یہ نام ہے، انشاءاللہ ان کو قرآن دادی میں شامل کیا جائے گا، اور 21ویں شب کو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کون خوش نصیب ہیں جن کو انشاءاللہ اس رات فائنل قرآن دادی ہوگی حج کی، بغداد کی، عمرے کی. انشاءاللہ تشریف رکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے شب قدر پا لی. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب المصطفی بتفعل المصطفی عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یا اللہ یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرمانا. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تمام مومنین مومنات، تمام سلاسل کے بزرگوں کو بالخصوص حضور سیدی غوث آدم علی رحمت اللہ الاکرم، آپ کے مریدین، متعلقین، محبین، حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صدر شریعہ، حضرت قطب مدینہ رحمہم اللہ، ہمارے غوث آدم، غریب نواز، داتا حضور، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو، ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، ان کے متعلقین، محبین، تمام مریدین کو، اور تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق، مدنی چرن کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، ہمارے والدین، عائز و اقربا، دوست احباب، رشتے دار، جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ماہ رمضان کی آج 19ویں شب ہے، یا اللہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سستیوں، غفلتوں سے درگزر فرما. دین کا علم حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کا جذبہ نصیب فرما. جو اسلام بھائی موتقف ہیں، اے اللہ انہوں نے بھی دلوں میں ارمان رکھے ہیں، مدنی چرن کے ناظرین ہیں، یہ بھی بےچارے روزانہ حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں میں شرکت کرتے ہیں اللہ، اور جتنے بھی مدنی چل کے ناظرین موجود حاضرین دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، فون کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں، اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں اور عروج عطا فرما، جو جو دعوت اسلامی سے تعاون کرتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فیضان سنت کا درس دیتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی نظر بد سے بچا، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا، یا اللہ اس کو اور ترقیاں اور عروج نصیب فرما، ہمارے امیر علیہ سنت کو دراز عمر میں خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، خیبر کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، خیبر کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا والوں کو اپنے گدامن میں لو، اپنے خطا والوں کو اپنے گدامن میں لو، اپنے خطا والوں کو اپنے گدامن میں لو، اپنے گدامن میں لو، اپنے گدامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، نام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، خیبر کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد